alakítom, mondom. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 38. podcast adás. És nagyon örülök neki, hogy sikerült összejönni, ugyanis én vidéken vagyok, és hát így az internetem sebessége nem engedélyezi számomra itt vidéken, hogy egy streamet biztonsággal tudjak leprezentálni. Csak közben egy tízét ott becsukódott az idegen szavak gyűjteménye, aztán mire kinyitottam újra, hogy így tudjak valami nagyon jó kis szót beküldeni. És hát ja, igazából itt van velem, aki is van velem itt? Alex. Na most, sziasztok! Nem mutatkozunk be! Ugyanis ez egy különleges adás, különleges dolgokkal. Ezt azért mondom most így, mert kipróbáltam, és kicsit távolabb is mentem. És majd utólag meghallgatom, hogy milyen a hang. Ugyanis most nálam streamelünk, úgyhogy mindenkinek lehet lemondni a következőt. Én sokkal magasabb színvonalon lettem is. Most nem, de meg kell hallgatnom, hogy egyébként, hogy én hangos vagyok-e, ti hangosak vagytok, és a többi. Na, hallgassuk! És hát igazából itt van velem... Van a madarad, Ryan. Épp, itt van. Alex. Nem én voltam. Na most! Jaha. Sziasztok! Nem mutatkozunk be! Ugyanis ez egy különleges adás. Úgy néz ki, hogy rendben van. Ti egy kicsit halkak vagytok hozzám képest. Hát nem csoda, mert szerintem a YouTube érzékeli, tudod, hogy kinek mennyi pénz jön be, és akkor azt szerint állítja be a műsávot. Akkor nekem üvölteni kell, mi? Nem, hát... Én megszólalok, és mindenki így... Alexnál le kellett húzni, mert így ennyi jött, csak így... A bent látta rá, megszólaltam, azt mindenki így Hát de kb. Úgyhogy kicsiket a teljes feljebb tolom, mert én nem szeretem azt, amikor olyan, úgy van az elrendezés, hogy nagyon halk az egész podcast, hanem inkább megcsinálom azt, hogy nem csak én vagyok hangos, hanem ti is azok vagytok, és normál hangerőm játszom most. Játszunk? És látod? Elkezdtem én streamelni, feljebb nyomtam a bitrate-eket, feljebb nyomtam a hangminőséget, és már is micsoda színvonalas műsor lett. Egyébként a mai témát azt Kaveri találta ki az én kis podcast műsoromban, megengedtem neki. Köszönöm, Alex, hogy meghívtálom, hogy a podcastbe, ez egy hatalmas lehetőség, és tényleg köszönöm, hogy gondoltál. Nem én hívtalak meg, Kaveri hívott meg, tehát légy szíves, tudd, hogy hol a helyed. Amúgy hol a madarad, tényleg? Tényleg. Hát... Tényleg, Ryan, mi van a madaraddal? Végülis van... ő is elhagyta. Végülis vettél egy macskát? Nem. Kikapcsoltam. Azt hogy? Hát olyan, ilyen rezgős, és kivettem az elmet belőle. Az nem az volt, Ryan. Az nem az volt. Lehet, hogy az is piros volt. Lehet, hogy az is piros volt. Az is de mi nem a rezgősről beszélünk, hanem meg nem arról, amelyiknek ilyen hosszúkás alakja van, hanem amelyik csépel. Igen, tehát ha muteros szobájába streamelsz néha, akkor gyere ki onnan, jó? Okay, jó, ez nagyon kemény volt, ez nagyon kemény volt. Sziasztok, gyerekek! Na figyeljetek, egyébként, Ryan, ja, mondjuk. Most, de te Alex, te mindenképpen így azt gondoltad, hogy te most így átveszed a... Alex teljesen. A speakernek a szerepét? Én teljesen, még van körülbelül két... Ryan, popcornod? Hallgassuk. Még van körülbelül fél perc, ameddig el nem közel a témát, én addig ezt minden percet kielvezem ennek, tehát ez az én műsorom. Sziasztok, gyereke! Na jó, kezdheted. Szóljál, mert... Még van egy oliva bogyó itt a tányéromban, azt mondja, megeszem, addig élvezd ki, mert többet nem lesz ilyen, igen? Nem, figyelj, megmondom, most akkor elmondom, én most életem itt a menő gyerek. Elmondom, hogy hogy néz ki egy ilyen podcast. Kérek szépen 5 óra van, játszunk Counter-Strike Global Offensive-vel egy hosszú és fárasztó nap után, majd nézem, hogy Kaveri egyszer csak bejön a szobába 6 órakor, tehát 5 óra van, mondom, hát akkor nincsen podcast, ez van, Kaveri vidéken, nyaral, nyaral, kérlek, ott a tengerparton Budapesten, és az a kádban, ott van vagy? Ott én is szoktam nyaralni. És akkor 6 óra, akkor egyszer csak bejön valami user connected to your channel. Mondom, nem érünk rá, Counter-Strike-ozunk, már majdnem mondtam. Mert azt hittem, hogy bejött valami surmók, mint Ryan. És... Okay. Nem, és akkor nézem, hogy Kaveri egyszer csak megszólal, hogy gyerekek, akkor kezdünk mindjárt. És tudod, így a kompetitív felénél, tehát így a gyakorlatilag most plantoljuk a B-re. És beérkezek, de... És egyszer csak gyere podcasteni, tehát onnantól nagyon nehéz játszani egyébként, tehát ezt mindenkinek mondom, hogy nehéz a koncentráció. Nem említeném ezt így meg, mert ez nem egy olyan nagy dolog, de ez körülbelül ugye a hatodik adás óta van így, hogy egyszer csak Kaveri megjelenik, és most van podcast. Tehát tök mindegy, mit csinálsz, ott ülök az intenzívem, Kaveri benyit, most van podcast. És akkor menni kell, mert podcast van. De tudod, így behajol, így kinyitja az ötösüpében, Alex podcast most... jó, akkor ezt elmondom, tehát ugye az éremnek két oldala van, szokás volt mondani. Elmondom, hogy Alex Magic Word-jén kívül valójában hogyan történik ez az egész. Tehát ez úgy van, hogy mint minden a magát a zsidó keresztény kultúrához, a római és görög szabályrendszereken felépült civilizációban élő emberek. Tök mindegy, mit csinálsz, ott ülök az intenzíven, Kaveri, Benny, morfam potkert! Kisebb, rövidebb időre, megnézik a legjobb kutyás videókat. Jaj, a kutyás videó. Röhögnek egyet ezen, anyázzák egyiket, tehát ilyen kis szokásos dolgok. Nálam is így van ez, hogy így van ugye egy beszélgetésünk. Ups. Hát volt egy beszélgetés. Volt egy beszélgetés. Köszönjük Kaverinek a részvédet. Köszönjük szépen, hogy vidéken vagy. Most még szerencsére le van némítva a TS, mert amúgy hallottátok volna, a user has banned from your channel. Ki fog sütni, mit kajátok, hogy készüljek rá. Na, szia Kaveri, visszajöttél? Mert? Hát így egyszer csak eltűntél. Így eltűntél. Eltűntem, igen. És arról beszéltük, hogy még jól nem hallatszódott a user has been banned from your channel. Ja nem, nem tudom, meddig hallottátok egyébként? Hát hogy állom, tehát, hogy ott anyázok egymást meg. Mondjuk egyébként most is úgy kezdődött a podcast, hogy Kudlák itt mesélt nekem, hogy Alex, ki szólt be, jó van gyerekek, kezdünk. Tehát most így kezdtünk. Igen, mert hogy ugye te a közös podcast chatet ugye nem használod, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Tehát Alex így annyira használja... Pedig ott vannak az actionök. Igen, tehát hogy ott vannak az actionök, próbáljuk ugye ilyen más nincs, ez van Alex szokjál ide című fejezettel, de ő így mint valami igazi, ami kis házi podcast trollunk, följön a podcast beszélgetés háromnegyedénél, amikor a lényegi dolgokat megbeszéltük, ezt nézzétek, ezen beszarok, és beküld egy YouTube linket. És aztán általában olyan videó is, amin mindenki pelenkát cserél, és ezért ugye elfelejtjük gyakorlatilag, hogy Alex, ő nem volt itt a kezdetektől, hiszen azóta nem szólt semmi, csak ő egy irgalmatlan béna videóval, egy I'm a GGG Putyin paródiával gyakorlatilag hozzáadja magáét, és aztán utána jön és rinyál, hogy ő mindig le van maradva, és hogy sose tud semmit, és hogy... De várjál, hát miért nem ezt a TS használ? Látok? Tehát én mióta ugye megvan ez a honlap, vagy mit tudom én azóta csak itt vagyok, és mindenki itt van, rajtad kívül. Hol? Melyik honlapon? Itt! Hol? Rájön ezen most. A TS-en? Ez meg később. Én például most tudtam meg ezt a TS-t amúgy egy két perccel ezelőtt. Tehát ezen szóltatok. Vagyunk egyfolytában, itt van a Zsolti, aki minden szarájukat. Itt van a Turbo, általában nincs itt egyébként. Kudlák, hát ő néha feljön, beszól kettőt, azt elmegy. Brian az formáját. Életedben nem látod, fróhunta meg a stylist. Hát sosem nem is tudtam ezt a TS-t. Szerintem egyébként azért nem tudtad el, mert az van, hogy nem akartok itt már... szoktunk chézni. Tehát, hogy ez az a szerverünk, amin chézni szoktunk. Tehát, ja. Hogy, és te meg ugye ritkábban jössz velünk chézni, hiába hívunk mindig, annyit látok, Ryan 626.twitch.izé, Steamen is így nem Steames játékkal játszik, vagy más játékkal játszik, igen. Igen, tehát egyébként én is akárhányszor akarlak hívni valami, akkor vagy az van, hogy nem vagy fent, vagy rádírok és nem válaszolsz, vagy pedig streamelsz. Tehát igazából nem, nincs csak esélyem hívni, mielőtt igen. Megszólalnál, tehát... Igen. Hát na figyeljetek, igazából... Mutka is szóltam, senki nem válaszolt, aztán egyszer csak mikor már kiléptünk, annyira meguntam az életem, tehát így a de harmadik hol? Mix után rám írsz, hogy jaj, hol megyek, meg PLS, tehát... TRS, hát de az igen, mit volt? Ez mi az a TRS, PRS? Nem a, nem a, P, tehát a please, please. Tehát please, please. Rájön, mikor kér, ja, kér valamit, akkor nem úgy mondja, hogy légy szíves, hanem hogy PRS, PRS, PRS, PRS, akkor kérdőjel, meg, kérdőjel, felkiáltójel, kettős kereszt, négyzet. Lol, lol, frag, frag, izé. Jó, van. Rájön nem úgy nevet, hogy ha, hanem hogy lol. Igen, tehát ez a lol, amikor beton arccal ül, tudod, hogy mindjárt elalszik. A nagy lol. Hát de most sokkal jobb. Be, és akkor majd megy egyszer, tehát Isten, hogy egyszer kérni kéne valakitől élőben valamit, akkor is úgy mész oda, hogy ezt ide adod, PLS, PLS. Itt szoktam amúgy. Tanár úr, PLS, ezt ne, izé. PLS, PLS, tanár. Ha jó van, jó ét, sziasztok. Jó ét, 6 óra 42-kor, jó ét, Ryan. Szia, Ryan. Sziasztok. Na, srácok, hogy beszéljünk is valamiről, mert közben kérdezik, hogy most jöttem, miről maradtam le, hát, nem, és akkor így a good like, semmiről. A good like, izé, azt hiszem, hogy beszéljünk valamiről, a good like már pakolja a dobozokat, megy a tarmonca, igen. A villáskocsi, viszi a raklapokat, tehát beindult a gyászépítés. Én rájöttem, hogy good like raktárosként dolgozik, és onnan podcastezik, csak nem meri megmondani. Tehát ül a Bobcat-en, és közben ott van a laptop az ölébe. Tudod, így talált ez, és akkor Józsi, hozd már az újabb rakamot. Ja, izé. Basz, már neki mentem, meg a dobozt. Meg nem mondtam, hogy nem oda! Ne cigézzem a munka közben. Minek az embernek elmesélt, mit csinálsz, fiam? Már megint sörözöm munka közben, mi vagy képzeled? Ebben a poénban van még, gyerünk, húzzunk ki teljesen. Tíz a bennetek. Na, bocsánat, mindenkitől a good luck nem értette a poént. Én érzem magam miért a legszorabbul. Régen beszéltünk arról, hogy csinálni kéne egy olyan podcastot, hogy szarálhatjuk a másikat. Na eljött az idő, gyerekek, eljött. Akaratunkon kívül, de eljött. És gyakorlatilag elment 12 perc, és a nézők, akik felületesen követik az eseményeket, így ennyit vesznek le belőle. Összefoglalnám 4 szóba. Alex streamel, hű de jó, Ryan nyik, lol. Nem, rájön, PLS. Igen, tehát eddig erről, hol a kanári, hát meg good like raktározik. Tehát itt igazából good like azt mondta, hogy eljön az a TE, vagy eljön az a podcast, hogy szétoltjuk egymást. Nem, az történt, hogy én oltottam mindenkit eddig. És itt... és itt hagyjuk is abba ezt a tört, nem egyébként. Alex, rám egy kis hangot adnál, mert azt mondják, hogy alig hallani. Addig hallani téged, akkor rólad veszünk lejjebb még egy picikét. Bocsi, nem tudtam, hogy még hallani. Ja. Tényleg, mert ez egy új izéd, ugye? Ja, rád nem is hát volt adva semmi. Ez elfelejtettem lehozni a fülesemet, és ez öcsémnek a Tesco-s gyakorlatilag 1200 forintért. Jó, mint az otthoni. Egyébként nem viccelek, vagy nem viccelünk. Tényleg egész jó. Hát ahhoz képest egyébként. Én vettem egyszer ilyen álló hama. Talpas, akármit, de így beleszóltam, és akkor bzzz, bzzz. Olyat én is vettem. Beépített tapsztep funkcióval volt ellátva. Úgy voltam vele, hogy az lesz majd a stúdió mikrofon. 980 vagy 890 forintért. Úgyhogy akkor mi is a téma, kedves Kóveri? Fülött téma? Na, igazából én az... Jaj, de elképesztem. És akkor csodálkoztam, hogy Ryan-t itt szivatom. Mondjuk úgy lehet, hogy nem értemelte meg, de... Na, jó van. Na, tessék. Valaki írja egyébként, hogy a Covery Plus hang az fizetős. Tehát egyébként... Már itt írták, hát azért, hogy Covery-re hangot igen. PLS, PLS. PLS, PLS. Na jó, az egyébként lehet, vagytok? Hogy neked magasabb bitréten pörög a stream, de hogy nálam mindenkit hallani, az biztos. Tehát nem tudom, hogy ez hogy, mi is vagy a téma, valami ezen még azért javítani kell. Fülött téma? Na figyeljetek, igazából... Az elején... Első adás, hogy húzhat meg be valakik. Igaz. Igen, tehát az elején megpróbáltam, nekem még most is ott tűnik, hogy mindenki, mondjuk most téged feljebb vettelek, mert ezen nem volt pluszadva, mert ugye ez neked egy másik TS2 van, a Decovery meg a Decovery laptop, mert valakinek telik laptopra. És... Hát azért... És most már mindenki Ellik. Van adva hang. Közben néha felhangosítottam, úgyhogy ez majd belehallatszódik szerintem. Na, szóval én egy kicsit aktuális dologról szeretnék beszélni, így csak így belemenni, aztán meglátjuk, hogy... Őcsumicsá! Hogy miről van, vagy hogy mennyit tudunk róla beszélni, meg hogy mennyire komázzák a hallgatók. Nem a választás. Ugye nem? De azt akartam, igen. Csumi, hello! Akkor még jól nyomtam a csácsumicsát. Na, mindegy, igen. Akkor még jól nyomtam. Mert hogy ugye... Most így ma reggel így fölkeltem, kicsit leültem a gépre, elkezdtem nézni a Facebookot, és rájöttem, hogy én engem úgy megviselt ez a választás körüli hercehúrca, és annyira stresszes volt számomra, mert tudjátok, indultam a PP-vel, és mint független képviselőjelölt, és annyira megviselt ez a választásos hercehúrca, és akkor tudod, hogy most akkor kire szavazzak meg minden, hogy rájöttem, hogy én most 4 évig nem akarok ezzel foglalkozni. Tehát, hogy ahhoz képest most... Lemondasz? Most a podcast-en igen, témának. Ahhoz képest most, igen, most beszélni. Nem, csak hogy igazából ezt akartam csak mondani, tehát ti nem érzitek úgy, hogy valahogy egy normális demokráciában igazából erről kéne szólnia? Hogy 4 évente van egy választás, választások előtt egy fél évvel, évvel elkezdenek az emberek nézegetni, elkezdenek a... Promózni. Igen, elkezdődnek a kampány, elkezdődnek a viták, amik Magyarországon ugye teljes egészében elmaradtak. Elkezdődik a non-stop, kikerülhetetlen arcbanyamos Jobbik, és MSZP, és Fidesz, és LMP, és FDF, és MSZP, és ZKP, és SMS. De olyan, hogy azt hiszem a Jobbik csinálta azt, hogy az egyik kampány, a YouTube előtt így a 30 másod, vagy a 5 másodperc után skippelhető reklám, először kérdezik a kutgránnak, jaj, de szép, szavazz Jobbikra. Másik reklám, ugyanúgy Jobbik. Meghalsz! Vége van! Itt a vége! Felégetnek! Keresztre feszít! Jobbik. Tehát így... Halál! Ez egymás halál. Után jön ez a két reklám. Vérhalál, metál, a gyengék mindenhol a nap. És így ment közben az Alex zenél a Igen, igen. Tehát, hogy volt egy olyan reklámjuk, amikor ilyen tünci-bünci kiskutya, mi szeretjük a tünci-bünci kiskutyákat, és nem öljük meg a cigányokat, csak nem egy egyébként, picit. Én értem, hogy mit akartak itt csinálni, tehát akire nem hadotta, jaj, kis cica, kiskutya, kislány, arra majd hata, meghalsz, vége, igen. Nyárs, ezért kebab lesz belőled. Kebabra szűrünk, kebabra tűzünk mindenkit. Kebab lesz belőled, hallom? Simán elképzeltem, hogy meg vagy szúrva arra. Ja, igen. Akinek nem tetszik, az meg kebabhatja. Kéne, én egyébként én most néztem meg a South Parknek nem tudom melyik részét, és ilyen kampányvideót vártam, mint a Shave bácsi sós csoki golyói, tehát a... Az nagyon rossz rész. Tudod, a seggfej a főnök, visít a gyerek, szopjál! És így ott volt a dobozon Ryan, hogy szopjál, tehát... Ilyen pártként. Vagy ha nem tetszik ez a párt, akkor választ a mindenki szop párt. Na mindegy, is azon izéltem, azon gondolkoztam, hogy alap esetben tényleg ez lenne a jó, hogy lennének, ma Marcival itt beszélgettünk már Facebookon, lennének a pártoknak programjaik. Na most én végignéztem egy 4-5 napja Magyar Egyen, mindenki kapott egy fél órát, minden párt. Az összes ilyen SOS szövőnök országos szakszervezete, tudod, és akkor ők az is jó. Indulnak a választáson, és 120 milliárd zsebre rakhattak, tudod, ha összeszedtek nem tudom mennyi ajánlást, és mindenkinek lement a programja, és komolyan mondom nektek, mindegyiknek, a Jobbiktól, a Fideszen át, a szövőnőkig, mindenkinél ez volt. Mi? Ha mi kerülünk kormányra, ez volt a program. Ja. Mi, ha mi kerülünk kormányra, akkor a fizetéseket növeljük. És no shit. És a nyugdíjakat is. És csudi jó lesz. Komolyan! Mire emlékezted? Egyszer a Fidesz küldött nekem egy ilyen levelet, mint mindenkinek, ugye? Körbe küldte, hogy ilyen, azt hiszem, ilyen igen-nem szavazás volt. De arról szólt, igen, tehát ki jött a levél, hogy... akarja, hogy jobban éljen? Ne, nem, az, hanem oda, vagyok. Oda volt írva, hogy szeretné, hogy több legyen a fizetése, és így elképzelem, ül a porasz, nem, elég a 250 millió, mondta a gyerek, így sem tudom hova rakni. Tudod, igen, igen. Vagy mint amikor izélni kellett, tudod, jöttek ezek a népszámláló biztos, és akkor népszámláló biztos, nyilatkozz a vallásodról. Ő, nem tudtam, hogy már listázunk gyerekek, hogy ki kicsoda, és akkor volt ez a Jedi, tudod, én Jedi vagyok, és kajakra beléptem a Facebookon azóta, és most nézegettem a napokban, hogy kiket lájkoltam, milyen idiótaságokat, és ott volt, hogy nézem, mondom, mi Jedi, milyen hülyeség ez, és hogy ja, hogy a Jedi vallásúak, mit tudom én, Facebook csoportja, és rendesen, ezer éve nem volt ott poszt, de ilyen régiek voltak még, akkor jöttem rá, hogy ja, ez mekkora poén volt. Ja, és én azt is írtam be, hogy én Jedi vagyok. És a legjobb az egészben, hogy szerintem nyilván van tartva, mert ki tudja hány hülye írta még ezt, már mi nem úgy hülye, hanem hogy hülyeségből. De persze hülyeségből nyilván, és hogy... Én majdnem lehülyéztelek, de igen. Igen, igen. Köszi, jól esett. Na igen. Szerintem na mindegy, igazából csak ennyit akartam, tehát hogy program ugye nem volt. Na, most itt vár, hiába megjött az igazi politika a podcastbe, olvasom a kommenteket, Fidesz a szar. Most aztán meg lett mondva, tudod. Igen, igen. És így valaki beírta azt, hogy hagyjátok a Fidesz, és azóta az összes, a Jobbikat, a képviselőt, az SMS-t, az MSZP-t. Igen, a szövőnőket küldjétek a parlamentbe. És milyen érdekes, hogy az emberekben lesz váltja ki a politika. Tehát egyszerűen filmben volt ez annyira jól leparodizálva, hogy aztán majd ne szórakozz, Zohánnal volt, hogy elkezdtek arról vitázni, hogy melyik elnöknek a lányát dugnák meg. És akkor itt álltak utána, mert ott nagy veszekedés volt, hogy szerintem a izi sokkal nagyobb melle van, és akkor álltak ott, hát mindig ezt hozza ki belőlük a politika. Tehát annyira abszurd, de tényleg egyébként erről szól, tehát nem egyáltalán nem rólunk szól, vagy bármi ilyesmiről. Arról szól, hogy... Erről szól. Hogy ki lesz most gazdagabb. Én. Az igazság, hogy én 22 éves létemre, ha ciki, hanem soha a büdös életben nem foglalkoztam a politikával, de tényleg egyszerűen hát ez nem ciki. Szerinted Magyarországon melyik 20 éves foglalkozik vele? Tehát, ugye, hát nem, mivel, én nem, az Hódzier. Mivel 20 éves vagy, ugye, mint én is, mint majdnem azt mondtam, hogy good like, mint Ryan is. Jó, nem, vicceltem. De ugye Gudlák is egyébként annyit látott az egészből, hogy mire úgy már egy észnél voltunk, annyi történt, hogy ez hazudott, azt cseszett át a másikat, ez hazudott, amaz hazudott, most ezek után én mit foglalkozzak én ezzel, érted? Hát meg az a baj, hogy most akármennyire is, tehát most jó, nem folyok ezekbe bele, de bárkire a kampány videóját nézed, mindig a másikat szídja. És mindenkinek van egy olyan, hogy te egyszer ezt mondtad mondjuk 4 éve, 6 napja, 5 órával ezelőtt. És akkor megütnél azért, mert 10 évvel ezelőtt. És akkor ezért mekkora egy hazug vagy te, meg te. Igen, meg és itt számon tartja, érted? Tehát, hogy így mindenkit lök egy olyan ideje. De egyébként ez olyan, mintha most oda mennék, azt megütnélek, hogy 2 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy hülye vagyok. Igen. Volt egy osztálytársam egyébként. Alex, azt mondják, hogy nagyon hangos vagyok. Ezt onnan idéztem egyébként, csak így turbóval, tehát ugye az összemszögéből, hogy valamiért még kisiskolások voltunk, 4. osztály kb. Megütött a srác, és akkor a tanár rákérdezett nyilván, hogy ez mi volt, és akkor hát 2 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy ilyen. Tehát én hát nem jó, tudom, nekem az... Vérbeli politikust! Igen, és ma már ott ül. A ma már ott ül, és... Szavazzon ön is seggfej karcsaira. Alex, azt mondják, hogy nem hangos vagyok. Meg kinél ugat a kutya egyébként? Hát szerinted ki lakik rajta? Szerinted kinek állatkertben ezt a... Nem állatkertben, kinek kell védeni a raklapokat? Ryannek. Nem én vagyok. Ryan. Nem! Ryan vagy egy madárrezervátumban. Nem, de az a kép, amit... És az a kép, Ryan. De hallod, az a kép a... Néha elgondolkozom, hogy honnan jutottunk el idáig, és miért. Én azon a képen, amit kiraktatok Facebookra. Elnézést, ez itt meg a podcast. Nem, de egyébként viccet félretéve, az a kép, amit kirattatok Facebookra, a Ryanről, hogy ott állt, hogy jaj, ez csak a kanár, és kb. Ízi, ott volt az oroszlán, a zsiráf, a majom, a rinocérosz. És a legkirályabb az volt, hogy ugye ilyen hatalmas serénye volt az oroszlánnak, és az volt odaérve, hogy tehát Alexovics Media, köszönöm szépen, és tényleg azon gondolkodtam, hogy Ryan, neked kéne még oda egy kutya, egy macska. Itt vannak, csak nem azt mondom. Zsiráfot nem tudsz szerezni. Egy kecske. A kecske, azt mindenféle, amelyik visít, tudod, a goat mixek. Podcast közben. Meg tudod, mi nagyon durva? Egy páva. Egy páva. Egy páva kell oda, meg egy olyan struc, ami lerúg. Az van, kimegyek az utcára, és mindenhol azt látom. Kéne egy struc, amiben áramat lesz, hogy kis melletted van. Ha mondasz valami hülyeséget, vagy akkor beszélsz, amikor nem kéne, megnyomjuk, és megrúg. Na jó, nem, ezt hagyjuk, ezt a vizuális képet. Elkezdettem, hogy ő és így beléd rúg egy ilyen. Na jó. Good Like az megtalálta a lelki békéjét. Végre megtaláltam az én témámat is a podcastben. A raktárépület belsejében. Az én barátaim. Na, no, szóval, ja, hogy politika! Igen, igazából én csak... Kérlek, csak komolyan mondom, én azon gondolkoztam, én úgy vezettem le a stresszt a szavazás estén, hogy elkezdtem a Facebook oldalamra ilyen hihetetlen dolgokat posztolni, tehát, hogy így... Tudtátok, hogy a busznak 4 kereke van? Vagy nem, hanem... Hát az lehetséges. Nem, hanem így valaki csinált egy képet, hogy van ez az Orbános plakátot, hogy Magyarország miniszterelnök, és akkor ott áll a zászlók előtt, tudod, az Orbán. És megcsinálták, hogy az én fejemet belágták, de pont valami olyan hülye fejet vágok, hogy ilyen tényleg, mint aki ráült, mint akinek zabszeme van a seggébe, tudod, és ilyen így kicsit így csücsörítek, ilyen kb. Így anyádat fotóz már, tehát hogy kb. Ilyen fejjel. És akkor írtam, hogy ne felejtjétek, hova tegyétek az X-et, amikor miniszterelnököt választatok, hajrá podcast párt, hajrá gamerek, tudod, és akkor egyből jött 640 like, mondom, ez mondjuk, és akkor ugye a kommenteket elkezdtem olvasni, or leader, or profit, or president, one word, one MGP, és magyar gamerek pártja. És akkor így... Tudod, így elkezdtem mit tudom én, hogy megalakítjuk a magyar PP-t, a magyar gémerek pártja összefogás, hogy mindjárt bejutunk, már van mandátumunk, meg minden. Igen, és most majd ígérgetjük, hogy kevesebb cheater lesz. Kevesebb cheater, lagmentes szerverek, és akkor ugye beírtam, ingen hogy lagmentes szebb jövőt, tudod, és akkor erre is jött egy 400 like sheet súgy, és aztán utána így gondolkodtam rajta, hogy 4 évünk van. Szerintetek... Kéne valami hasonlót? 150 millió, oké. Okay. Most nem is a pénzért, hanem az is benne van a 150 milliós ropogós. Egyértelmű, hát nem akarni politikát. Ezt nem szabad kimondani, ezt magunk között majd megmondani. Ja, tényleg, mert aztán a végén meg tényleg politikusok leszünk. Persze, már vagyunk, de most mindegy. Ryan, csönd már. Ryan, köszön, lelőtted. Kösz, hogy lelőtted a pont. Tehát, hogy azt akarom csak mondani, hogy szerintetek mennyire lenne komolyan vehető egy olyan kezdeményez. Egyáltalán mérjük fel, jó? Tehát pártot akarunk alapítani, mérjük fel. Körülbelül 4 év múlva hány 18 plusz? Nem, ne azt nézzük, hogy 4 év múlva várjam, mert lehet ők addigra már nem néznek minket, meg mi se őket, és akkor... Tehát most jelen pillanatban kezdjétek el fludolni a csetet, ki az, aki 18, tehát ki az, aki már szavazhatott. Aki szavazhatott, az nyomjon egy igent, aki nem szavazhatott, az nyomjon egy nemet. De kérlek, hogy ez a 722 néző nem érdekel, hogy éppen a Nexus-t ütöd, altabozzál, ne haragudjatok, mindenki most... WC-n vagy, ezért... dobd el a WC-papírt. Most tudjátok, ezt a podcastet a 38. rész óta ingyen szolgáltatjuk nektek, szívünket, lelkünket, mindent beleadunk ahhoz, hogy ez megfelelő minőségű legyen, ezért egyet, igent vagy egy nemet nyomjátok. Szavazhattatok most már, tartózkodni nem ért, szavazhattatok vagy nem? Nem kérdeztük azt, hogy kire szavaztatok. Hogyha összejönne a jövő, ahogy 4 év múlva a pártosdi, akkor tudnánk olyan podcastet, már most elkezdünk kampányolni, tudnánk olyan podcastet csinálni, ahol mondjuk egy szobába ülünk, tehát nincs ez a baromság, és Kavlének nincs, nem lesz külön hűtő, csak kint. Hoppá! Hopp, Alex, most egy picit nekem eltűnt. Volt egy izé, egy ilyen UFO-k. Megjöttek, elvitték a parabolával. Megjöttek az UFO-k, Alex megszakadt. Már rögtön izé, sugárfertőzés, lövöldözés. Na, visszatérve a dologra, tehát akkor Kávénak nem vennénk hűtőt, hogyha lenne egy ilyen direkt podcast helyiségünk. Közben nézitek a csetet. Kifagyott a csetet, tényleg. Kifagyasztottuk a csetet konkrétan. De úgy látom, hogy mindenki nemet nyom körülbelül, tehát így nagyon nem, kevés. Nem, sokan igen, de olyan 30%-ra satszolom. Nem, sokan. Hát akkor itt végé is van a podcastnek, köszönjük szépen. Nem, vannak igenek, én az elejétől fogva nézem, vannak, olyan 30%-ra satszolok kb. Egyébként, tehát akik most itt vannak, és körülbelül ez úgy, sajnos elég öreg vagyok már hozzá, úgyhogy igen. És akkor majd a következő szavazásnál, tehát... Ja, mert hogy ezt Mónika, jaj, ah. Jó, na, de ja, azt nézem, hogy mondjuk 30% a nézőinknek, mondjuk tegyük fel, akkor már szavazhatott. Most csak így nagyon leszűrtük ezt. Dobjuk össze a szavazó táborunkat, vagy a, hogy hívják ott a feliratkozók számát, mondjuk Alex 50 ezer, nekem 50 ezer, Marci 100 ezer, jó, akkor 60 ezer. Akkor jó, kerekítsünk fölfelé. 60, nem akartam nagyképű lenni, de legyen 60 ezer. Nekem már több van, mint neked, nem tudom, tudtad-e? Igen? Aha. Persze, hogy tudtam, minden nap itt rágom a körmömet. nem tudtam. Tehát nekem, úristen gyerekek, azért ezt nem csinálhatjátok velem. Mi van? Hogy 59.463 van. Még mindig nincsen 60 ezer, úgyhogy nyugodtan mondhatsz 50-et. Tehát 50 ezer, jó, matematikai szabályok fölfelé kerekítünk, viszont így én pedig is már meg van csinálva a 60 ezeres videó, de így nem lesz feltöltve. Jaj, de rossz. Na, hoppá! Na figyeljetek, és azt mondom, hogy mondjuk akkor Satszfer kb. Mondjuk legyen minden együtt 70 ezer feliratkozó. Most mert számoljuk a kereszthivatkozás feliratkozásokat, stb. Megmozgósítunk. Mondjuk ennyi embert, ennyihez elérünk pontosabban. Tegyük fel, hogy brutál jó kampánnyal és tényleg egy élhető képes programmal, minthogy lagmentes szerverek, Magyarország eladja a MOL-t, felvásárolja a Riotot, bevezeti az Assault Class-t. Valahol nem hülyeség, tehát hogyha ez a mi kezünkben lenne a dolog, én biztos, hogy csinálnék ilyen rendes amerikai szintű versenyeket, meg lampartikat, nem? Most ugye lenne rá pénz, inkább rengeteg. Inkább a svédeket mondtam volna, mert az amcsik azok csak konzolra foglalkoznak, de... Akkor, de most teljesen mindegy, az a lényeg, hogy nagy színvonal, akkor legyen Tokió, ott aztán tényleg megy a izé. Hát jó, oké. Legyen Toki. Legyen a Toki. A Toki hona, kiontolti a verseny. Jó, nem vagyunk rasszisták. De várjál, mert akkor simán elképzelem, hogy elvesztik a kapafogatokat, kiúzátok a szemüteket, és akkor így nyomatjátok. Mint a Cartman csinált az egyik ilyen izé részben, hogy ilyen műfogat bele, meg kifestett a kínai sapkát. És akkor oda mentek a kínaiakhoz, és akkor csing-csong, csang-csing, csing-csong. Tudod, néztek, hogy mit akar ez a gyerek? De eleve ez a csing-csong, csang-csing, csong-csing, tudod? Tehát ez is már mennyire, minek mondják ezt? Sztereotíp. Sztereotíp, igen. Tehát csing-csong, csang-csing, csong-csing, mert hogy ők ugye így beszélnek. Egyébként egy kínai az hogy parodizálhatná szerintetek a... Az európaiakat? A magyar... Minden szar. Rájön. Te miről beszélsz? Nem, rájöttem, miközben elkezdettem a képet, hogyan parodizálhatná, és akkor rájön, hogy tudod, mossa éppen az elefánt ketrecet, mert... Minden szaros. És akkor, minden tiszta szar! Ryan, köszönjük, hogy ismét egy értelmes hozzászólásoddal. Végül a telesobba, az autóreklám. Autóreklám, jó. Teljesen megjött a kép, hogy rájön ilyen nagy izével így a rácsokat, így mostan lefele, áj, tiszta szar! Figyelj, Jó, igen. Tóval figyelj, azt akarnám mondani, tehát, hogy tényleg felvetődik a kérdés, hogy, hogy tegyük fel, hogy mondjuk azt mondanánk, hogy srácok, a következő 4 évben, vagy a következő választásokon mi legalább 1 mandátumot szeretnénk szerezni a parlamentben. Uh-huh. Mint képviselőjelölt. Egy embert beküldünk. Nyilván nem pályázhatunk arra, hogy 4 év múlva. Tehát nyilván nem pályázhatunk arra, hogy 4-en bejutunk. Azért az elég durva, amikor az LMP-nek sikerült 4 embert bejutatni, vagy 5-öt, vagy 6-ot, nem tudom. Viszont mennyi szavazat kellett most 1 mandátumhoz, ti ezt vágjátok? Vagy hogy van, várjál? Ja, az 5%-ot el kell érni a párttal, várjál. Az valahogy úgy van, nem? Hát én ezt is meg nem mondom. Hogy az 5%-ot a párttal el kell érni, az 5% az hány szavazat, várjál? Azért az elég sok. Ez az elefánt, ez epik volt. Igen, nekem is mindig megy a kép a fejembe. Ugyanez, ja, de... Én mindig ott vagyok és takarítok. Hát már átlettem. Az ablakról szedem éppen le. Átlettem a spanyol srác. Nem, de közben egy, már beugrott az is, hogy rájön a tűl, és akkor mikor ráül az elefánt a... Fúj. És akkor beszippantja rájönnek a fejét a seg. Na jó. Szóval... Aj, fantáziája, beindult, mindenki fedező. Muszáj. Muszáj. Jaj, ne. Gyerekek, légy szíves. Jó, igen. Ez a coveri. Jaj, ne. Jaj, túl életvők én már ez a poénokhoz. Ne csinálj. Jaj, jaj, közben izé. Jani, rakd már além a 2-es targoncát. Jó. Újabb szállítmány érkezett. Na. Marcin, hogy pakolni. Jó, most Ryan, hogy kielvezi, hogy most nem őt basztatjuk? Dehogy na tehát, tehát 5% kell ugye a parlamentbe jutáshoz. Ezt hozza ki belőlünk a politika. Most durván az azt jelenti, hogy elment most a polgárok, a szavazóképes polgárok. Azt mondják, hogy 250 ezer. 250 ezer szavazat kell az 5%-hoz. Aha. Nem, az figyelj, Kaveri. Az rohadt sok. A parlamentbe nem kell bekerülnünk. Miért? Hát mert minek kerüljünk be a parlamentbe? Mit csinálunk miatt? Így is van annyi pénzünk. Egyébként vegyes, többen írták azt a 250 ezer, körülbelül kicsit kevesebben a 500 000, de aztán élet is írtak, hogy 2% kell csak. Jó, elment, nem, 5% kell, azt tudom. Tehát elment 4 millió ember kb. Szavazni. Annak a 300 ezer, az 5% a 6 millió. Annak az 5%-a az ugye az 200 ezer. Három. A 4 milliót. Én most a 4 milliót számoltam. Nem tudom azt. De hatan. Tehát, hogy 4 millióan nem mentek el a 10 millióból, az 6 millió. 6 millió ember szavazott? Nem, igen, biztos, hogy nem. Igen, kizárt. Igen. Annál kevesebb. Kizárt. Annál biztos, hogy kevesebb. Már nem is vagyunk 10 millióan. Nem szavazhatott 6 millió, srácok. Annyi nem biztos nem szavazhatott 6 millió. Biztos, de ne is úgy számoljátok, hát a szavazati joggal rendelkező emberek közül szavazott 60... Mindenki azt írogatja, hogy csak 2%. És rosszul tudod. Nem, nem Magyarország népességéből szavazott. Gyerekek, nem 5% a parlamentbe jutás egy pártnak. Azt nem tudom, hogy egyéni képviselőként hogy működik. De ez a 2%, ezt én nem vágom, honnan szedtétek. A 2% az annyi, hogy nem kell visszafizetni azt a pénzt, amit a kampányra kaptál. Na, közelítsük meg így, srácok! Hallod! Most valamit olyat írnak nekem, hogy az LMP az 252.098 szavazat, és az 5,31. Na, jól mondtam én. Na, tehát akkor 4 millió szavazatot kell összegyűjtenünk. Rohadt sok. Meglepetés. Azért ez rohadt sok. Úgy kezdődik a sorozat, hogy elmondják a végét. De nem, amúgy mi tényleg jó ízenk, odaállnék, én lennék az ilyen médiás cuszli, aztán ezért tudod kérdezelkednének, hogy mi lenne jobb, és én tudod, nem lenne itt kamuzás, meg hazudozás, úgy lesz mondanézném a programunkat, meg a végét. A tanka lenne, mint anno a második világháborúban a párthirdetés, menne a tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü- meg dobálják a szírmokat, én meg tudod... Jönnek a vadászgépek. Bevonulok a Tesco-ba is. Magamével teszek egy magyarorsipszet. Ja, várjatok, külföldiek is szavazhatnak. Most el kell kezdenünk építkezni. Tudatosan. Good luck, már építkezik. Megalapítjuk a PK-t. A PK. PK az olyan, mint a DK. Könnyen megígyezhető PK. PPKP. Azt írják, hogy nekünk könnyű bemutyízhatjuk magunk. Könnyen bemutyízhatjuk magunkat a parlamentbe. Meg hát vagy most figyeljetek. ATX berak minket. Egyrészt meg a YouTube pénzből felvásárjuk az összes óriás plakát helyett addigra. Kész. Mi folyunk majd a csapból is. Egyébként írt egy srác, hogy 8 millió embernek volt szavazatra joga, tehát körülbelül annyian múltak el 18 és abból 61% ment el, igen. Tehát, de hova? Nem... Hát hova? A strandra, beszélsz hülyességet. Tehát a 8 millióból 61% ment el szavazni. Miről beszél? Csoki ja, ér. Jó, de én azt olvastam, hogy 4 millió ember nem fog szavazni. Na most akkor az az 50%. Hát Alex, 8 millió azt írják, aki szavazhat, ez reális, mert olyan körülbelül 2-3 millió kiskorú lehet. Amikor azt írják, hogy 4 millió nem fognak elmenni, akkor nem azért nem mennek el, mert nincs ilyen joga, hanem mert nem akar. Tehát az pont a fele. Viszont a mi közönségünk, ezek a srácok, lányok, akik itt vannak, ők már egy egészen tudatos módon fognak elmenni 4 év múlva szavazni. Tehát ja, ők már tudják már azt, hogy figyelj, minden szar, és csak a gamer párt a menő. De most komolyan, de most őszintén, de most viccet félretéve, ha lenne ott egy olyan, hogy gamerek pártja, vagy most csak mondom, nem is gamerek pártja, ne hülyeskedjük így el, mert azért az túlzás, de azt mondanám, hogy fiatalok, hogy pártja. Fiatalok pártja, akkor te elmennél, és az öreg trottyokra, meg mit tudom én, kikre szavazgatnál, akik már százszor leszerepeltek, de vagy azt mondanák, probléma, hogy a legtöbb szavazó már több mint 50 éves. De nincsen, hát, amúgy... nincsen 250 ezer fiatal, akinek azt tudjuk mondani, hogy srácok, most nem is magamról beszélek, mert én például nem lennék politikus. Királyok de srácok, mi nem fogunk úgyse kormányozni, ez a veszély nem fenyeget, de a parlamentben mi a fiatalok érdekeit fogjuk képviselni, a fiatalokkal fogunk folyamatosan egyeztetni, fiatal vállalkozókat fogjuk preferálni, az ő érdekeiket nézzük, a többiek meg foglalkozzanak mással, mint a zöldek. A zöldek az egészséges életmóddal kapcsolatosan, a gyerekek étkeztetése, most ezt egy holland példát mondok, a természetvédelem, nem kell, most miért kéne egy olyan párt, mint aki, ez szerintem tök bénaság, miért kéne egy olyannak lennie, mint mondjuk a Fidesz, vagy az MSZP, aki mi mindenki életét furra megoldjuk, és de minden kajak. Területet lefedünk, és közben aztán semmit nem fedünk, arra már nem jut idő a nagy rongálásba, meg a nagy izéfontoskodásba. Miért ne lehetne ott basszus 5%-nyi fiatal, aki azt mondja mondjuk a szavazáson, hogy normálisak vagytok? Ilyen tandíjak mellett? Hát ki fog elmenni? Nincs nekünk arra pénzünk, emberek, érted? Mi ez nem lenne tök jó? Szerintem ez tök jó lenne. Igen, simán lehetne, én például simán lehet nyugdíjas pártot is. De ezt nem te találod ki, tehát ezt a nagyfejesek kitalálják. Biztos. Mit találnak ki? Hát, hogy ezek hogy legyenek ezek a dolgok, vagy hogy ezek hogy legyenek. Na például akkor nem tudom, miért nem úgy csináljuk, mint ahogy az említett másik ország is. Mert azért, mert nálunk volt kommunizmus, volt fasizmus elég sokáig, és az emberekbe benne ragadt ez az ilyen atyuska, bátyuska, egy vezér, egy izé, és például, jó, meg más kultúra, tehát például Hollandiában úgy van, hogy ott, amikor például én kint voltam, akkor ott négy évre választják ők is, másfél év letelt, és menesztették az egész kormányt. Mert csináltak valami bénaságot. Nem lemondott a mindetlen, soha nem történt meg. Hanem fogt... Mi van? Mit az hozzozol? Az ufók jöntek. Én azt mondom, hogy azt idek a good luck, majd benyolja magát a parlamentbe. De bár, miért olyan komment is volt, hogyha már itt tartunk, hogy használjátok good luck-nak a nyelvét. Így letépen, és így mutat az utat nyelv. És így becsúszol, mint ilyen szörpdeszkával. Ja, becsúsz azt mondja, az árakat meg az embereket így elkezdi nyaldosni, és akkor így a csávó ül, és ez igazán jól hangzik. Megfontolható. Na, hogy alapvetően ott ugye az volt, hogy amikor én kim voltam, hogy fogták és elzavarták a francba az egész pártot úgy, ahogy van. És az egész kormányt leléptették, érted? És aztán új választások. Hát, vagy mire kihal, most csúnyán mondok, de mire kihal az a mentalitás, ami és szó szerint kihalt, tehát most nem, azért nem rengeteg fog. Öreg szavazott nem a fog. Izére. Mert 10-20 év múlva ugye ezek meghalnak, mert ez az élet legyen mielőtt. Várki, izé, olyan a párt, azt lemészárolják őket, hanem... Alex, Ryan-nél a pont, figyelj, ez nem fog. Gyerekkorod óta arra vagy nevelve, hogy mindent fogadja. És jó, és szerinted, azt szerinted azért, én itt ülnék a YouTube-os 60 ezer feliratkozóval, hogyha mindent elfogadnék? De Alex, itt nem csak... Nem, jó, de te egy kívülálló vagy, akinek sikerült idézőjelbe kitörni. De például mondjuk akkor nézd meg, hogyha már egy YouTube-os szemmel nézzük, hány ezerrel nem próbálkoznak kitörni? Jó, de hát de az a... Az... Hát... Gyerekek, mentalitás az egész kérdésen. Meg ja. Amit otthon látsz, hát érted, aki mondjuk 200, vagy mit tudom én, a déd nagymama is mondjuk XY-ra szavaz, és aztán nagymama is, meg a szülők is, akkor te is valószínűleg arra fogsz, hiszen ezt hallod otthon, ezt látod otthon. És... De miért? De nincs annyi intelligenciája, hogy hát a gyerek... Az a baj, hogy a gyerek az nem azt csinálja, amit tanítasz neki, hanem amit lát tőled. Igen, meg amit hall, érted? Ezért nem kell káromkodni a környékén elsőszer. Hát ez körülbelül amúgy. Igen. Hiába csúnya, ha szép. Hogyan van... macska srác, szemét! Akarom mondani. Na. Tehát én mondjuk... Alex lesz a flex miniszter. Én szeretném azt hinni, amit Alex mond, de azt hiszem, hogy ez 10-20 év kevés. Biztos kevés. Hát szerintem ez kevés. Szerintem, tehát a most csak gondolj bele, hol voltál 10 éve. De kedves vagy, de gondolj már bele, hol voltál 10 éve. Ma nem az volt, azért kemény volt. Tehát ugye annó ők voltak a fiatal, mit jelent a Fidesz? Valami fiatal demokraták szövetsége. Igen, tehát annó ők voltak a fiatalok, már nem azok, tehát hogy... Ja, most már fiatal demokraták szívjuk a véreteket. Nem az, hanem hogy egy idő után ez is el fog tűnni, az MSZP is el fog tűnni, tehát egyszer biztos változni fog a kör, vagy legalábbis... Hát más lesz a neve, Alex, más lesz a neve. Már most is egy csomó ilyen, például az SZDF is eltűnt. LMP-sebb volt eddig. Hát ez az SZDSZ, ha nem beszélünk szó, az SZDSZ az nagyon egy patkány politikát folytatott. Alex. Jó, mondjuk mondtam, hogy már csinálni, hogy már megfogod. Jó, de hát ebben nem menjünk bele. Amikor ők voltak parlamentben, nekem mesélte testvérem és tanám, amikor ők, pont az a választás volt 98-ban, amikor ők parlamentbe kerültek, valahogy nem tudom, hogy ott, hogyha a buszon narancssárga a pulcsit vettél föl, vagy pirosat, vagy kéket, tök mindegy, akkor már a busz végéből nyomották, hogy mocskos fideszes. Meg mocskos SZDSZ-es szólt. Erre fel a Fidesz nyert. Azért azt mondanom, hogy az emberek kukúja azért az eléggé meg. De ez akárhol lehet. De hát ez bár... Bocsi, csak mielőtt eltűnik a komment, fel akarom olvasni, hogy ez nem igaz, Ryan, én leszarom, hogy a szüleim mire szavaznak, meg minden. Én teljesen függetlenedem vélemény terén tőlük 16 éves. De vannak ilyenek, én nem azt mondtam, hogy mindenki követi, a nagy része. Igen, tehát hogy most hogy tök, például most Marci is, arra szavazott, akire a szülei, érted? Én mert nem hogy, szavaztam. Mert hogy, hát, hogy csak... egyszer nem volt önálló gondolata, de arra szavaztál volna. És megverték, berakták, bezárták a pincébe, és ha nem a zöldekre szavaz, akkor megverik, ennyi. Most mit tudott volna csinálni? Nem, most én azzal egyébként azt mondom, hogy én abban egyetértek azért Ryan-nel, hogy azért nagyon sokan... Hogy oda szavaznak például, ahova a szüleik, de ezzel szerintem az égvilágon semmi probléma nincs. Hát. Mert nem, csak hogy épp ezért ha nem szeretnek lesz az, a szüleid, és valami. Te is szereted a szüleidet, akkor elfogadod a véleményüket bizonyos dolgokban, nem azt mondom, hogy feltétel nélkül, de nyilván, ha mit tudom én, ha te faterod szereti a golfot gyerekkorod óta, akkor nagyon nagy esély, hogy te is fogod szeretni, érted? Igen, ez valószínű, de az, hogy tehát, hogy ha a szüleid nem hülyék már most elnézést mindenkitől, akkor ők sem fognak arra szavazni, akire nem kell. Egyébként függetlenül, jól most gondolom, hogy most a szállókat mentegetesen Alex az egészségügyi miniszter mindenkinek flektort. Tehát... Jó, de hát Alex, figyelj, ez most attól függ, ez most megint csak attól az embertől függ, hogy szerinte ki hülye. Szóval, hogyha mondjuk szerintünk ki hülye, akkor lehet, hogy aki mondjuk most éppen hallgat, ő pedig azt gondolja, hogy nem az X a hülye, hanem az Y. Akkor rakjuk le ezt egy nagy ilyen pie chartra, hogy hívják ezt magyarul? Ez a karika... Hogy is hívják magyarul? A pillanat, nem tudom. A pillanat, a pie chart, a péter táblázat. Adtatokon a... Diagram. Na most, viccet félretéve, tehát van a Peter Graphicon, és a Peter Graphicon, tehát ezt nem tudom, hogy hívják magyarul. Az úgy hívják, az a lényeg, igen, az a lényeg, hogy amikor ugye hazudott az MSZP, meg volt ez a nagy baromság velük, akkor azért hiába ugye 97% szavazott a Fideszre körülbelül, akkor is ilyen 2-3% még mindig az MSZP-re szavazott, attól függetlenül, hogy már nyilván lejáratta magát az egész ország előtt. Na most akkor ez most miért nem történt meg? Azért, mert nem lett nyilvánosan bejelentve a Fidesz át, hogy ő lejáratta magát kézzel. Hát mi nem volt egyértelmű? Nem egyértelmű az embereknek, ezt kell rakni magunkba, van egy csomó olyan dolog, ez az én véleményem, lehet kövezetek meg, nagyon nem követem ezeket a dolgokat, de szerintem ez így van, hogy van egy-kettő dolog, amit megcsinált a Fidesz, míg ez alatt a 4 év alatt, amíg voltak, és ez a 4, ez annyira elnyomta a maradék tettüket, ami lehet jó, vagy lehet rossz, hogy csak arra figyelnek, hogy például most hülye példát hozok föl, tényleg oltály rosszat. Kész lett a 4-es metró, rezsicsökkentés, blablabla. És például elfelejtették azt, hogy például a nyugdíjakat elvették, meg de mindenkinek ez a stratégiája. Érted, hogyha valami történik, az hype, meg díszátadás, meg mit tudom én, katonai menet, meg mit tudom én, de közben ugye elterülik a rosszról a figyelmet, de hát ez mindenhol így van. Hát igen, csak a Fideszeket most be is jött. Hát még szép. Mindenkinek bejött. Hát hogyha az MSZP-nél a Gyurcsány nem lett volna annyi tök, hogy ne álljon ki, és nem mondja el, hogy gyerekek, elbasztuk, akkor igazából ugyanúgy most is ők kormányoznának, mert az emberek nem veszik észre. Mert oké, hogy államcsődbe jutottunk, miért jutottunk államcsődbe? Mert ilyen az élet. És most miért közeledünk az államcsőd felé? Mert ilyen az élet. És miért nem ismeri be a Fidesz? Mert ő akar hatalmon maradni. Hát. És tudod, hogy miért fogyott el a lekvár? Hát mert ilyen az élet. Ezt bármire rá lehet mondani, és nyilván ezt használják is nagyon sokan. Egyébként csak úgy mondom, elkészült a múltkor a 4-es metró. Hány évig tartott? Én ma nagyon sokat gondolkodtam rajta, mert apámmal beszéltünk róla. Majdnem 20, nem? Igen, majdnem. Mert én emlékszem, hogy kisiskolás, tehát hát jó, azért annyira nem kisiskolás, de még emlékszem, hogy azért még nagyon-nagyon régen jártam Pesten, de akkor így kb. Másodjára. És még már akkor is készült, tehát akkor is ugyanúgy el volt zárva. Mint persze. Mit akarok mondani? Egyébként arról beszéltünk, hogy van például, volt Kínában egy ilyen neve nincs város, tehát ilyen kb. Falu, igazából csak 13 millió laknak ott, és tehát, de tényleg ilyen falu, már nem is emlékszem a nevére, és mondta a faszi, Kínában, igen, mondta a faszi, hogy akarnak építeni egy lakóparkot, de megvárják jövőre, mert éppen mit tudom én, hány száz kilométernyi metróhálózat épül. És eltelt egy év, és kész lett. Egy neve nincs, valóban. Alex, várjál. Múltkor, amikor legelőször voltam... Duba is ilyen például. Amikor, hát az mondjuk durvát boostolt, ja. Az igen. Az nagyon OP. 200%-os XP boost. Az egy plusz speed. Birminghamben voltam, akkor néztem, hogy ki volt írva a metróra, hogy 13-tól 15-ig csinálják. Kész. Olyan építkezés folyik ott, hogy ennyi embert még nem láttál sárga mellénybe meg izével. És kész volt 15-re. Hát 2015 még nincs itt, de olyan sürgés... Mármint kész van. Lesz 15-re, úgy ja, értem. Ebből biztos vagyok. Ebből olyan biztos vagyok, mint hogy itt ülök. Hogy ez 2 év alatt meg fog valósulni. És ezzel a metróval, bár ebben nem vagyok teljes mértékben biztos, de én úgy értelmeztem, hogy egészen Londonig el lehet majd menni. Az mondjuk azért elég OP lenne. Azért nice. Csak Magyarországon van ez az egész baromság. De várj, ennek mindjárt utána nézek, hogy ez pontosan meddig lesz, vagy hogy mekkora lesz ez a metró ott. Amúgy szerintem... Következő téma? Hogy a politikáról ne beszéljünk. De miért nem lehet meg beszélni? Most már rájön, mert rögtön menekül és bújik ki a izé alól, csak konfliktus ne legyen. És vele kám rájön, kisfiam! Én nem bújok ki konfliktus alól, csak én úgy gondolom, hogy ez nem csak PLS hagyjuk abban, jó, igen. Jó, hát akkor beszéljünk, én csak mondtam egy véleményt, de akkor folytassuk. Nem, le akartad zárni az egészet, hogy még véletlenül se kelljen róla igen. beszélni. Igen, én is úgy érzem rá, hogy most kicsit ilyen, hogy igen, jó, akkor lépjünk. Tehát ez nem felhoztad, de pontosan odérsz kifeltet az egészet. Milyen volt? Volt az egyik humorista, mondta már, hogy kérdezték a faszit, hogy hogy mondja már meg, hogy mire szavazott. De hogy mondom, ez magánügy, még hogy lekomcsizzon, tudod, kb. Ugyanezt érzem, mint a Ryan esetében. Igen, én szerintem pontosan az a probléma, hogy Magyarországon mindenki politizál, de amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor politizáljunk. Ne politizáljunk, mert ne a pomp, mert rohadt. Én nem mondtam, hogy ne, én csak azon üzenetem, hogy már ezzel beszélünk. Nem, te nem mondtad, hogy ne, csak jó, akkor hagyjuk most konkrétan. Már abban, hogy konfliktus legyen belőle. Jaj, én azt kérdeztem, hogy nem hozok fel. Nézzük, megsértődnek rá, hogy PLS. Ez olyan, amikor elemeztük azt a képet, ahol az emberek odaértek, és akkor rájön rögtön ezt, ne, gyerekek, ezt ne. Jó, mondjuk azt tényleg kicsit lesz. Jó, de azt nem a, nem a gyerekeken nevettünk, de Ryan attól függetlenül ne. Tehát, na, érted, most lehetett volna bármi más. Egyébként én azt gondolom erről, hogy egy olyan műsort vezetünk, amit sok fiatal is néz. Azt írják, hogy Ryan Alexovics, tehát, hogy azt írják, hogy Ryan Alexovics mögött van. Szia, Ryan! Ali? Megállt. Kényelmes? Mi állt meg? Oh shit! A 4-es metró. Hát az biztos, de a live is. Szerintem sok lesz ez a kár volt 7000-re fölraknod a izét. Nem, mert nem azért állt meg, szerintem most megy tovább. Alexnak már füstöl a processzorát. Igen, így... Ja, Alex, ja, amikor kb. 200 megapercekes bitrate-en rendelek videót, és közben játszunk, tehát így... Na jó, de hát máshogy. Jó, mindenki itt irogatja, hogy megállt. Látom. Nektek is 5319? 5319 is megállt, igen. Igen, látom. Ajaj, még szerencsé, hogy lement majdnem egy óra. Egyébként itt a YouTube. Ezt nem is értem, hogy ezt hogy gondolja komolyan egy olyan cég egyébként, aki... Tehát a Twitch-en jobban live-olunk amúgy. Hát azért ezt nem mondanám. Hát azért Ryan rengeteget live-olott is. Na jó, és mindig ez megáll. A lag. Ryan mindig elmagyarázza, hogy ízé, hát akkor jobb megérni. Lesz majd egy új live-ollós oldal. Amúgy már nem lagos. És majd oda fogok én egyébként átmenni. Egyébként mit akartatok mondani, hogy egyébként a Ustream az magyar? Igen. Mert igen, amúgy akkor velük lehetne valamit beszélni ilyen téren. Persze, de mit? Kameri üzleti érzéke az egekben! Hát de most mit? Most komolyan oda megyünk és... Mit hát van egy műsorunk és áthozzuk a ti oldalatokra és reklámozunk titeket, hogyha fizettek sok-sok milliót. Jó, persze. Ez egy nagyon levázott. Jó ötlet. Igen. Így már tetszik. Igen. Jó stream, kérlek szépen. Az biztos. Az a gáz, hogy leállt, valamit kéne szabok. Csinálni vele. Igen, és egyfolytában indul 53-tól és 19-nél megáll. Hogyha frissíted az oldalt. Azt mondja, a Fidesz megtalált titeket. Tényleg politizáltok, úgyhogy lehet a live. Simán lehet amúgy. Simán. Mekkora voltás lenne már. Vajon megnézem ezt az OBS-t. Holnap hát ez működik. Hát holnap egy levelet. Azt írja, hogy teljesen izé zöld. Együtt 2014 letiltott titeket. Ja. Igen. Kormányváltós lap. Összeesküvés. Emlékszel, volt mondja egy olyan izénk. Mondja már meg, hogy mire szavazol. De, mondom, ez magánügy. Még hogy lekomcsizzon, tudod, kb. Ugyanezt érzem, mint a... Hát csak megnézem, hogy mit ír a menedzserbe. Mondjuk az jó lenne, hogyha nyitva ha tartanád, és akkor közben rögt gyorsan tudnánk. Jó, már nem magyarázom. Úgyis mindig kilépted. Azt írja, hogy jó. Ez egy cionista összeesküvés. A karvaj tőke és az iráni pénzek és az orosz és a Putyin. Lehet, hogy a Putyin az. A GGG-es point elsütöttük. A CSI mindjárt kopog. Mondja már meg, hogy mire szavazott. De hogy mondom, ez magányúgy. Alex, próbáld meg leállítani a streamet is újra. És attól nem fog a YouTube live is leállni? Hát már így is leáll. Mármint a tehetet nem kell új ízét kezdeni? Azt írja, hogy 0 kilobit perszekkel fogadod. Vagy fogadja a YouTube. Na most kezdett el menni. 6000 kilobit, 7000, 7200. Anyabájáért tolod annyival? Hát nem tök mindegy. Van még kb. 10 meg a bandwidth, amit úgyse használunk ki. Ezen kívül. Jó, hát mondjam, nem tudom, hogy legyen fasz a hang. Adj hangot, azt írják. Hát... Mi már megy? Nem tudom. Fidesz dédosolja a Kaveri routerét. Azt dosolhatja. Ha lesz, tudom, hogy az XXX jó, de azért ezt már hanyagolnám. Hát nem. Állítólag megy a jel rendesen. Neked mit ír rá a YouTube? Nálam is azt írja, hogy tökéletes. Ennyit a minőségi streamről, amikor Alexhez visszük. Hát nem hiszem, hogy ez a miatt van itt. Végre, mit vártam már? Amúgy megy, csak frissítsetek be. Igen? Nem, 53-tal indul és 19-nél megáll. 53-10-nél vagyok most. 11, 12, 13 és 19-nél be is áll, figyelj. 18-19. 18-19 is. Tényleg, a 53-19 is így rögtön megállt, mint a cseveg. Na de jó. Hát az gyönyörű. Ez kellett nektek polizizálni. Minden tiszta szar. Hát parlament. Az mekkora szar. Úristen, az de rossz. Igen, volt. A minden tiszta szar. Az, na figyelj, de ez olyan szinten belém jutott, mint a ilyen gladiátor teremben, amikor benyit valaki, ott van valaki, aki vakarja egy izé. Igen, tudod. És izé, hát te mit csinálsz? Megfordul ilyen epic lassan, tudod, ilyen Western filmben élően. És így ráközelít a szemére a kamera, és így összehúzódik a kép. Igen. Ide érzem a fosszagot. Nagyon kemény. Hát nem tudom, mit tehetnék. Tovább ment? Szekes bitrate rendelek videót. Tovább ment. Megmozdult? Igen, most már 31-nél járunk, a 19-nél eddig megállt. És beindult a chat is, aztán megint megállt 34-nél. Ja, most jó, megint megy, jó van. Megállt 34-nél. Ja, akkor ugyanaz van, mint ami múltkor volt. Igen, nem? Ugyanaz. Ja. Kb. 200 megapér szekes bit. Nem az én volt a baj akkor sem, hanem a YouTube-val. Nem, én eddig se azt mondtam, aztán rögtön engem köztetek. Vajon, megnézem ezt a szóbélyest. Hát ez bizony itt a szemére a kamera, és összehúzik 36, 37, 38, 40, mikor áll le nektek? Már nem áll le. 55-nél van. Nem tudom, mit tehet. Nem áll le. Akkor megy tovább. Na, hát bocsánat, emberkék, úgy látszik, hogy a YouTube megint szeret minket, mint a múltkor. Na, jó van, mindegy, ez a lényeg, hogy izé megy. A Fidesz megpróbált minket dédoszolni, de úgy látszik, hogy a YouTube kivédte ezt a támadást. Igen. Alexovicsnak a drága routere. Úgyhogy nem, közben itt írták, hogy a mustár, meg már mindenféle összeesküvés elmélet volt. Elindult ez a návonat. Akadozik, műkszik, megy. Az a rossz egyébként, hogy... Alex, ennyi volt a GTX 760 a Titan gépének. Igen, ráadásul 780-t a Titan. Ja, hogy kifikázták 760-nak. Hogy... ez kicsit tényleg ilyen ijesztő, nem? Hogy lelőtték az adást. Nem, amúgy itt kérdezgetik, hogy tényleg minek ekkora teljesítmény egy képnek, és itt igazából a hangra toljuk a hangsúlyt, csak hogy a YouTube úgy kompresszor, hogyha nem 720-ba... Úgy kompresszor? Kompresszeror, hát most ezt hogy mondjam? Kompresszeror! Hova lehet nekem képet küldeni, az én Facebookomat? Oda menj föl, és akkor ott lehet posztolni. Na, az a lényeg, hogy tehát, hogyha nem rakod 720p-be, akkor alapból lerakja a hangminőséget ilyen 96 kilobit per szekre, tehát amitől így a hangi... Úgyhogy mi meg szeretnénk, hogyha lenne egy minőségi műsor. Úgyhogy... Ha már... Alex, Timmel, nem pedig Jaj, Kaveri, de annyira átforgatod, mint hogyha én lennék Kaveri, tehát ilyen egoista. Na szóval, miről is volt szó, hogy elég eltévedtünk. Amúgy ez a baj ezzel, hogyha van egy ilyen szünet. Tehát ez ilyen rossz, ha történet félbe szakad, mert nem tudjuk folytatni. Hát, nem is tudom, miről be... Ja, ott tartottunk, hogy Ryan elhallgatott azóta. Tehát én onnan tudom, hogy miről volt szó. Szegényt kicsit leoltottuk, hogy ne politika, meg mit tudom én. Én csak az egészhez annyit akarok hozzáfűzni, hogy jók ezek a podcastek, viccesek, röhögünk rajta. Látom, szeretem. Hogy a nézők is jól szórakoznak, ilyen eldumálgatunk. Mióta tőlem megy. Jó, nem biztos. És igen, azóta jó a kompresszor. És hogy... Kompresszor horror. És hogy... hogy viszont én azt nem bánom, hogy amikor olyan témáról beszélünk, ami értelmes. Tehát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy nagy részt hülyeségről beszélünk. De nem, hogy igen. De csomószor randomkodunk, poénkodunk, röhögünk, húzzuk egymást, tehát ezek beleférnek, de hogy alapesetben szerintem az is kell azért egy ilyen műsornak, és én szeretném, hogyha ez a műsor arról is szólna, és lennének benne olyan részek, amikor értelmes témákat megbeszélünk, és tudunk kicsit a nézőkre és egymásra is hatni azáltal, hogy nem akarok olyan országban élni, ahol a Ben Stiller szintű poénokon kívül semmi más nem megy, csak a megöllek, a kibelezlek, te szemét, a miattad, a te érted, a te miattad. Sok ember is ilyet már érted. Láttam, annó még a szakmunkásban, hogy ilyet láttam, tehát volt egy ilyen srác, aki semmi nem nevetett, csak ami, tehát hiába volt valami, ami így elrögcsietünk, meg tényleg vicces volt, már csak azért sem nevetett, mert ő nem alacsonyodik le, mert ő olyan király, hogy ő tényleg csak a Ben Stiller-es poénokat nevetett. Ilyen meg nem értett művész, nem? Ilyen, nem is értem, hogy miért kell ezt csinálni, tehát miért nem lehet így, szerintem túl rossz indulatúan van felfogva, ugye, hogy már rögtön úgy állsz hozzá, mint ahogy néha én a Cségóhoz egyébként, hogy úgyis szar lesz, tudod? Aha. És ilyenkor alapból az egésznek így olyan, mintha nyomnál egy, így a jókedvednek nyomnál egy minusz 50%-ot. Tehát így onnantól már tényleg csak egy olyan point nem fogsz nevetni, ami tényleg ilyen orbitális szintű. Érted? Igen, tehát alapesetben az élet is nagyon sokszor szerintem azon múlik, hogy állsz hozzá. Tehát, már csak azért is, mert mondják azt, érted, hogy fú, hát igen, és persze, most erre mondhatnád azt, de hát akkor mi van, ha ez van, meg amaz van? Oké, mi van, ha ez van, meg amaz van? Lehet, hogy ez van, meg amaz van, de ha úgy állsz hozzá dolgokhoz, hogy beletörődsz, és azt mondod, hogy hát én már csak így születtem, vagy arra mész rá, hogy emiatt, meg amiatt van, még hogyha tényleg mások miatt is kerültél egy bizonyos rossz helyzetbe, akkor egyszerűen belesüppedsz, és ez neked lesz rossz. És ezt nem értik meg, és sokan fikázzák az amerikaiakat, és hogy buták, meg mit tudom én, aminek egyébként nagy része urbán legenda, mert leállítok 100 embert az utcán, az a 100-ból is egy halom nem tud abszolút evidens kérdésekre jól válaszolni, tök mindegy. És, de nem, mintha őket érdekelni, de hogy amit ők nagyon jól csinálnak, az pedig az, hogy az élethez való hozzáállásuk, hogy ott nincs ennyi szíves. Az tuti. Tehát a százalékban. A 100% is, mondjuk maximum az elhízás miatt, de hogy például... De hogy volt, magas stressz nincs akkor, az rohadt biztos, tehát ott nem van a fizetés. Máshogy dolgozzák föl. Például volt ez a házépítők műsor, tudod, amikor elmentek ilyen balsorsú családokhoz. Aha, és akkor azokat az embereknek építették, vagy felújították, megépítették újra a házukat. És ott is annyira lehetett látni, hogy volt egy család, annyira benne maradt, pedig 2000 részt megnéztem, akik a Katrina hurrikánban gyakorlatilag elvesztették a férfi és a nő is a szüleiket, mind a ketten, tehát öregek voltak, otthon voltak, és bejött a víz, és belefulladtak, és meg se találták a hullájukat semmi, és elveszítették a három gyerekükből kettőt. Úristen, bakker, az fatal error. És tudod, mit csináltak? Egy magyar ember ilyenkor mit csinál? Elmegy, depizik, halálra issza magát, vagy fölköti magát valahova. Ez a család, ezt tudod, mit csinált? Elkezdte örökbe, nem volt pénzük, nem volt házuk, lakókocsiba laktak, ilyen konténerházba. Pontosabban nem volt pénzük, de elkezdtek örökbe fogadni olyan gyerekeket, akik a Katrina hurrikán miatt árván maradtak. De amikor kaptak egy telket, nem? És kapnak egy telket, igen, mert telkünk volt, és egy olyan házat rá, hogy így, hogy így a konyhába ellennék, tudod? Tehát, hogy így... Igen, ja. És hogy az a hozzáállás ezeknek az embereknek, hogy ennél nagyobb szívás mi lehet? Hogy a szüleid meghalnak, meg meghal a három gyerekből kettő, érted? És ennél nagyobb szívást el tudsz, most akkor ahhoz képest, hogy jaj, csak 75 plusz izét keresek, most ahhoz képest ez milyen szintű probléma? Sokkal nagyobb szintű probléma, amit egy életen át nem lehet kijeverni. És ők nem hogy talpra álltak, és nem akasztották föl magukat, hanem még másokon segítettek, érted? És én erről beszélek, és ezt akarom mondani, hogy jó lenne, ha a podcast hallgató táborában, és köztünk is, és saját magunk is, saját magunkba is egy idő után bele tudnánk azt nevelni, hogy az élethez akárhogy is, de így álljunk, érted hozzá, amikor letiltott a YouTube, és elmondom, letörlöm az egész csatornám a túróba, és följöttem, és nem azt mondtátok, hogy tényleg rohadjon meg a YouTube. Hát én amennyit ezért szenvedtem, tehát Kaveri, gondold át, Kaveri, ne tegy el se akar, Kaveri, aludjál egyet! Tehát nehéz volt. De egyébként megmondom őszintén, ez egy olyan magyar hajlam, mint az atom, tehát bennem is bennem lenne, hogyha most mit tudom én is így live-olgatnék, és akkor csak elvennék, bennem lenne, hogy na akkor én most letörlöm az egészet a francba. Azon kívül, hogy, tehát nyilván nem az én csatornám volt, én jobban tudtam tisztábban gondolkodni efelől, hogy nem kéne, érted? Uh-huh. De valahogy, uh-huh. Tehát a táláspontodat is teljesen meg lehet érteni. Egyébként volt a, nem is tudom már honnan hallottam, hogy volt a, ennek a lakásfelújításosnak egy ilyen magyar változata, ahol felújítottak egy szobát. Nagyon szar. Ja, és meg volt ilyen is, várja, ez a cseréljünk cuccokat. Mit tudom én, eltolnak egy rollert, és kapsz egy biciklit. Aztán! Igen. És ez nem, amúgy, ha azt nézzük, maga a dolog, próbálom, én mindig a próbálom pozitív, jó, most nem azért, hogy ez van, hanem alapvetően tényleg ilyen vagyok. Ha valami 90%-ban gané, akkor a 10% aranyosságot azt nézem benne. De bakker, elhiszem, hogy nincsen annyi költségvetése egy magyar stábnak, vagy valami, de ekkora gettót! Igen, hallod? Igen. Jaj, egy biciklit a tricikli helyére! Ha beadod a bringát, meg az asztalodat! Igen, és tehát, hogy elveszünk... Mondjuk, hogy anyám én volt, és mondjuk nekem ez olyan, mit tudom én, jó érzés az, amikor kisgyerekkoromban lefejeltem, és emlékszem rá, hogy kiröhögött, érted? Nem! Nyerhetek egy 40.000 forintos mosógépet, bazzeg! Igen, tehát, hogy ez nem elég, hogy nyomorban él az ember, még vedd is el azokat a dolgait, ami nála van, hogy esetleg... Mert az esetleg... ilyen cserélgetős műsor volt amúgy, nem az a házépítő, nem az a szobaépítős. Na de az a házépítős is mi volt, én ezt megnéztem a magyar változatát is. Lefestették, és ennyi volt a szoba. Lefestették, kicsempészték, beraktak 3 ajtót, 4 ablakot. Jó, ez is nagy dolog tud lenni egy családnak, azért ezt le kell írni a papír. De ezt csak az, hogy az amerikai műsorhoz hasonlítjuk, mert ugye onnan van az egész. Igen. A Pimp My Ride, az meg a másik, ahol ugye egy autót felfedik volnak, mint az atom, a magyar verzióban meg raktak bele egy CD-s magnót! Tehát ennek volt magyar verziója? Egyébként Csarni, írj már rám Facebookon, mert behívnálak szívesen. Melyiknek a Pimp My Ride-nak volt magyar verziója, de még nagyon régen, ilyen kezdetleges volt, de nem ér sokáig a műsor. Tehát kb. Arról szólt, hogy nem van is egy tudom ilyen... miért. Volt egy vettek ilyen... egy Trabantot, vagy srác bevitte a Trabantját, és így raktak be neki egy ilyen Wunderbaum légfrissítőt. És nem, de egyébként majdnem, mert az volt, hogy volt egy ilyen nagyon régi Mercedes, volt egy Wunderbeam. Nem is Mercedes volt, hanem valami Volvo, tudjátok, az a piros, az a póló, vagy melyik. Bevitte a srác, és akkor mondta, hogy itt hagyná a szerelés, és akkor humos titokban feltuningoljuk. Hát az, és akkor kapott a műanyag tárcsa helyett egy másik műanyag tárcsát, meg raktak egy olyan frissítőt, meg a hátulját, ahol meg volt karcolva az autót, lefújták, meg kapott egy CD-s magnót a hétébe, érted? Az amerikaiban még a segged alatt is ilyen mély nyomók vannak, meg minden, mikor feltuningolják a hifit, itt meg kapta egy CD magnót. Várjál már, azért az amcsi, azért a Pimp My Ride-ban, amit azt hiszem Exhibit vagy ki anya, vagy a vezetett. Igen, Exhibit volt. Az a csávó, azért, vagy az a brigád amúgy nem, na, most majdnem csúnyát mondtam, de piszkosul meg a durván túlozza amúgy ezt a dolgot. Tehát azért szereti mondjuk a nagyképernyős tévéket. Oké, akkoriban a gyerek kapott 2 darab PS2-t a hátsó ülésben, egy monitort a tetejére, egyet a háttámlába, egyet meg a kömök üzé. És akkor minibár pult, jégadagoló. Megköltözök a kocsiba, hallod? Annyi foglottam. De tényleg. Nagyon kemény. Nem baj, de az, hogy ennek a magyar verziója azért az volt, hogy volt egy tök szar autó, ja, és tök szar autó maradt csak egy CD-s magnóval. Nagyon rossz. És ebből akartak műsort csinálni, ez volt a Pimp My Auto, körülbelül ez lehetett a neve. Tehát, hogy original legyen az amerikaihoz képest. Hát jaj, az a helyzet, igen, tehát, hogy ez valahol annyira szánalmas, jó, hogy mondok, arra szó nincsen. Én megértem, ja, hogy izé, hogy nincsen budget rá, meg minden, de akkor ne kezd el, akkor csinálj vele valami értelmesebbet. Igen. De ez is, hogy rendben, én biztos értem, tehát hogy nyilván nincs pénzük az embereknek, meg mindig is baromi jó lehet, hogyha végre ki van festve, de hogy most ebből műsort csinálni, és ezért kapni 100 milliókat az RTL-től, mert izé, hoztunk két darab diszpenzites vödröt, azt teleszartuk a falat. Yeah. Hát most tényleg ne haragudj, hogy így fogalmazok, de körülbelül kerülhetett az a műsor durván 100 000 forintba, és hozhatott vagy 100 milliót. Tehát, nem, hogy tudom, tudnának de... ilyet csinálni, csak nem akarnak, mert Magyarország is hogy, nekem adjál minden, mert fuck you, give me money! Hogy volt azért. De amúgy várjál, figyelj! Egy kicsit eltérő, de hogy a magyar és az angol között például milyen ilyen drasztikus különbség van. Amit még a műsor előtt akartam elmondani. Hogy itt kint például most volt nálunk egy vízvezeték szerelő, mert konkrétan, hát ha csúnyán mondom, ha nem, anyám vagy negyed kilóra is beledobott a csapba. Hát jó, az lemegy. Ne. Elképzeltem, hogy tényleg ezt a párbeszédet, hogy mi a baj azzal, lemegy, az kész. Egyet kiló rizst beleszort véletlenül. Most mondtam valamit, de az, ami ott maradt a serpenyő alján, az nem kell. Fele. Hát nagyon jó, az oké, nem lesz belőle baj. Egy óra múlva, fiacskám, nem megy le a víz. Hát jó, oké, nem baj, mutár, te basztad el. Én de hogy basztam el? Na mindegy, igyekszem. Következő van. Egy hete hallgatjuk, hogy ez rossz. Hívjad fel a landlordot. Hát mondom, én nem tudom, hogy Magyarországon ez hogy működik. Amúgy aki nem tudná, a landlord az kb. Az, akitől bérled az egész kóceráit, tehát na mindegy, lényegtelen. Mondom, jó, akkor fölhívom. Lord of the Rings! Igen. Kb. Amúgy, ha szóra folytatod landlord, milyen hülyen hangzik a magyarul, na mindegy, lényegtelen. És fölhívtam, ilyet szó, küld nekem SMS-be egy telefonszámot, ő a valami Gru, az nem tudom, ez volt a csávónak a neve. Tényleg ez volt a csávónak a neve. Ki jött? Géru. Telefonszám, hívd fel őt. Ő az én haverom. És akkor Kai Braflaszki, igen. Na, de várjál, felhívom a Parit, érthetetlen angol, tolt nekem a telefonba, meg minden, mondom, hogy jó, inkább maradjuk ott SMS-nél, oké, írok neki egy SMS-t. Persze, nem probléma, lebeszélem a landlordot, de minden oké. Amúgy ő által, mert hát, ami a lakáson belül villany, illetve vízvezeték is probléma van, azt mind a landlordnak kell állnia, szóval még a szerződésben még az is bele van írva, hogy nem nyugasz például, mondjuk most mondom, hogy a konnektor rossz, hogyha elromlik. Igen. Ahhoz őt kell kihívni. Tehát azért igen. Fúrhatod a falat, leszedheted az ajtót, mindent. Robbanthatsz! Robbanthatsz. Hát mint minden... olyan, hogy izé, hogy kiég az ég kb. Akkor izé szólnak, nem? Hogy hát izé... ne, azért égő jó, azért nem, azt... de hogyha kábel vagy mit tudom én elszáll a biztosíték, hogy valami, akkor azért embert kell hívni. Hú, mert aztán a biztosíték az egy rohadt jó, nagy most csak mondtam, igen. De mindegy, egy a lényeg, hogy ne szolgáltatás. Ne égen le a lakás miattal, érted? Világos, ez tök logikus, most ja, berak valaki egy izét, hát, egy ötfélérés aztán. Hallod, az olyan, mint egy autó, tehát azért lehet, hogy ilyet ezt hozzád, ne nyújj bele. Hogyha megcsinálják ingyen neked. Na mindegy, igen. Hallod, egyébként Ryan tök komolyan gondolt, hogy ő már nem szól hozzá, nem? Tehát ő most megsértődött? Nem tudom. De Epic Newtot tolt a mikrofonjára. Igen. Igen. Itt vagyok. Itt vagyok, csak besértődött. Ryan, te most besértődtél egyébként? Nem, csak nem tudtam hozzászólni. Aha! Itt aha, kezdődik. Uha. Tegye fel a kezét, aki szerint Ryan besértődött. Verbálisan tegyétek fel. Én is feltettem. Én nem sértettem meg, csak kicsit zavar, hogy nem, már Ryan, több podcast óta felhozok én... valamit, és rögtön csak oltást kapok. Nem már! Ryan, édes cuncimókusom, nem akarunk téged megbántani, tudod? Szerinted, ha mindenki megsértődne minden baromságért, akkor nem beszélnék ebben a műsorban. Akkor már mióta nem lennék itt? A Marci itt se lenne akkor, tehát, de ő már nem is videózna, ha megsértődne. Jól van, Ryan, egyébként igazad van, abból a szempontból, hogy tényleg mostanában sokat oltogattak téged a srácok, én próbáltam őket leállítgatni. Igen, én most nem tűnt mint a hős! Tudod? Ryan, én vagyok a védelmezőt, tudod jól, Kaveri gonosz hatalma elől megpróbáltalak. Nem egyébként tényleg nem kell ezt magadra venni, mert... Nem, csak nem, hát egyáltalán nem veszem magam ezeket, hát itt voltam végig, csak bejöttem játszani közben. Egyébként annyit most hadd fűzzek hozzá, hogy hívják ezt a srácot, akit mindenki ír, hogy hívjuk be? Csarni. Most bocs, hogy srácoztalak, csak mert hát nem vagy már srác, hogy láttam, ha az egyik vlogodat néztem meg, amikor ott gördeszkáztál GoPro-val. Így Ryan így átküldte nekem a videóját, hogy nézd már meg ezt a srácot, mit tudom én, most meg lesrácoztam, mindegy. Ez és... a Móni, vagy ki ez? Nem. magyar hangja Csarni Norbert. Egy, nem tudom, hol él, gondolom, az Egyesült Államokban. Jaj, tudom, azt Ryan ismeri nagyon, nem? Igen, és így elkezdtem nézni, és mondom, elkezd dumálni, és így azért kezdtem el nézni, mert ilyen tök jó kapucnis pulcsia volt. És így néztem, hogy... És aztán kiderült, hogy miért? És ezt nézem, mondom, de király kapucnis pulcsi, ezt én nagyon csípem a kapucnis pulcsikat, csak itthon nem lehet normálisat kapni, vagy én nem tudok róla. És így nézem, mondom, de jó, ezt hol vettem, mit tudom én. És így nézem a hátteret, mondom, hol lakhat? Én mondom, ez úgy néz ki, mint a izé harmadik kerületben van egy hely. Akkor megy tovább pálmafák. Hát mondom, ez lehet, hogy nem a harmadik kerület. És aztán így mutatja, így, hogy igen, és akkor itt szoktam reggel gördeszkezni, én mondom, ez biztos, hogy nem Európa. Tehát, hogy igen, így... és akkor láttad, hogy ilyen orbitális házak, medencével, mindenki boldog, madarak. Ilyen tipik kertvárosi amerikai, tehát már csak azt hiányzott, hogy így vlogolás közben így dobálja az újságot, mint a Paperboy, tudod, így a... Igen, meg köszönjenek az emberek, akik szembefutnak, tudod, az iPoddal így a fülükbe, így futkostak. Onnan is feltűnhetett, hogy nem a harmadik kerület, hogy nem voltak hajléktalanok össze-vissza szorva itt az úton. Hajléktalanok össze-vissza szorva. Ott egy, ott egy, nézd egy kartonpapír elhagyva, biztos elment WC-re, hát WC-re. Ez, na, ja, ja, ez turbo, nagyon gonosz volt. Turbo, ne haragudj. Storydat folytasd. Tehát igen, ott, hogy, csak hogy Ryan, nem akarjuk, hogy Ryannek a kis szívecskét. Tehát, hogy csak ez a cég intézkedhet nálatok, ő cseréli a mindenféle. Ez egy dolog. Én nem tudom, Magyarországon ez úgy működik, ugye, hogy jönnek, aztán így bekotornak a mélyére, szétszedik az egészet, minden. Hát itt mit csinált a Pali? Itt mit csinált a Pali? Elővett egy gázmaszkot, felvették kesztyűt, kintott egy palackot. Ha jó, ez így is volt tegnap, írd és mond, vagy írd most mondom. Figyelj, lefitte egy ilyen, jó van, na. Nem, Keveri, írja és mondja. Mondd és írd. Hír és potty. Igen? Kus és pöc. Kus és pöc. Bring és tyúcs. Igen? Egy ilyen flakon az végét. Majd elolvastam, mi van ráírva. Sav. Hát mondom, hú basszus. Mondom, ez robbanni fog? Vagy mi a nyavaja? Elkezdi beönteni. Epic füst, de olyan egész konyha. Megfulladtam, majdnem kiszakadt az orrszőröm a helyéről, amikor megszimatoltam ezt a jó kis gőzt. Belöntött az egészet, majd szépen nyugodtan kijött a nagy füstből, mint Darth Vader. Ablakot kinyitottuk. Turbót! Egy órán keresztül én vagyok az dolgozzon. Apád. Egy órán keresztül hagytuk, hogy dolgozzon, majd anyám rizsa győzött, még a sav se nyírta ki. Még az epic sav se nyírta ki. Úgyhogy utána szét kellett szedni, de az milyen már, hogy itt savval tisztítják. De hogy ezt elképzeltem, hogy felveszi a gázmoszkot, így a robbantás szakértő, viszi be a 2 kiló C4-et, tudod így, aha, már megint egy rizses eset, és akkor nyomkodja be a dinamitrudakat a izében a lefolyóban. Hát és akkor kimennek így az annó western filmekben, meg bányához látott tisztítod, azt, amit így le kell nyomni 2 kézzel, ilyen doboz. Nem, tudod így izé. Így, hi, what's the problem? Aaron ott a csap, oké, semmi gond, no problem. És kinyitja a csáva az ablakot, fölvesz egy ilyen irgalmatlan, ilyen, ez a Juggernaut ruhát. És így, hozhatjátok, fiúk? És egy ilyen kvadron ütköztetőt így hirtelen, így beemelnek az ablakon, beindítják, és egy ilyen halálsugár. És így bemegy a halálsugár, kitisztítja az izét, a csatornát, és így megkérdezik, hogy elnézést kérek. Metamfetamin gyanús. Igen, metamfetamin gyanús. Tényleg, ezt, ahogy így felolvastam, ette beugrott izé Walter White. Érted így turbo, így nézd csak, így állnak a bobik, a policemen. És így állnak, tudod, így nézik az ablakot, hogy nem lehet. Volt, de nem lehet, hogy Matt, nem lehet, hogy Matt kifőz, de csak szerintem megint a rizs. Nem tudom, de epic volt. Hallod, valaki hallgatja podcastet, és ide kommenteli, nem mindig csak duma legyen. Szerintetek okay. Ő melyik csatornát nézte eddig? Bármit is néztél, nem a podcast volt. Nem, te valami más keresel. Te nem ezeket a droidokat keresed. Azt hittem azt, hogy nem ezeket a drogokat keresed. Tehát a gyerek... Jó, hogy lehet, hogy azért csak ne csak duma legyen. Tehát én mást is látott. Jó, mert flektorozott előtt, aztán egyébként úgy, hogy egy, egy, egy, egy mit lehetne még? Nyomjunk zenét, szerintetek attól jól lenne? Ilyen kis live zenét így a háttérben. Üccit, istit, üccit, istit. Üscét, istit? Igen, én is azt szeretem. Tehát az nem mert az üsti, tehát ücci, isti. Ne, ez már akkor szar volt, amikor múlt héten mondtátok nekem. Ez nem múlt héten keletkezett, az az ücci, isti. Igen, én akkor hallottam először. Nem mondod, úristen. Tehát ez már nagyon régóta ücci, isti. Vannak fokozatai, van a az a ücci, istike, kicike, istike. Itt van Csarni. Szia, Csarni! Szia, Gudani! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ah, oh, mert mind, hogy ki köszöntött... Várjál, ja. Kicsikét valami nem jó. A megszokás hatalma. Köszönöm, hogy behívtatok, úgyhogy nagyon szép... ...pek vagyunk. Azt akartam mondani, gondolom. Azt akartad ugye? Mondani, hogy nagyon szépek vagyunk. Igen, nem, szépek tényleg... vagyunk. Ja, már azt hittem, én vagyok itt is a főnök, úgyhogy azért... Egyébként én is, én velem is van így, amikor meghívnak egy-egy műsorba, és elkezdődik a beszélgetés, akkor így reflexből, hello, sziasztok, itt van velem, ja nem, én vagyok itt magammal, tehát na figyelj, arról beszélgettünk, nem tudom, hogy mennyire hallgattál bennünket. Képbe voltam, mert néztem az egészet, ja. Szóval, hogy mit megmondtuk, hogy milyenek az amerikaiak, és mi nagyon megmondtuk a frankot, legalábbis én. Úgyhogy életemben nem voltam az Egyesült Államokban még. És azért ehhez viszont te jobban hozzá tudnál szólni, gondolom. Bár nem tudom, hogy hol laksz, lövésem nincs. Én 14 éve élek Amerikába. 2000 március 6-án érkeztem, úgyhogy van már valami tapasztalat életről. Az első 3 évet New York államban, New York városba, Brooklynba éltem. És már most 11 éve élek Floridába, Tampa környékén. Mit akarod mondani? Szerintem a TSN kicsit, hogy mikor kapcsol be a mikrofon, azt egy kicsit lejjebb, hogy hamarabb bekapcsoljam, mert elvágdossa a szavaidat. Mondta, hogy settings, option, és ott egy ilyen kis csúszka, azt vidd lejjebb. Úristen, de csúnya helyen laksz. Igen, nekem is itt van a Windows, tudod, a Windows 8-on vannak ilyen kis widgetek, ki tudod rakni, tudod, hogy processzor, hogy pörög, RAM, hogy pörög, és nekem van itt egy ilyen iridiométer, és az így teljesen kilenged. De hát ez nem csúnya hely, Nézd már oda, hát sehol egy hajléktalan, hogy lehet így élni? Hát ez így sincs sűrűn. Nincs kutya szar, meg nyaranta terjengő, meg hol, a bűz. Hol vannak az idegesítő, ordibáló, na mindegy. Szerintem Amerikára el lehet mondani, hogy ez az egyetlen olyan ország, ahol még a hajléktalanok is túlsúlyosak. De tényleg! De figyelj már, én szerintem ilyen amerikai testalkatú vagyok, én mehetnék is, nem? Hát téged már most zöld kártyát kapnák. Annyit kéne mondanom, hogy Señor Americano! És akkor ötlen, és annák a... Én tudni English. Egy kis spanyollal itt jól el tudsz lenni, mert itt például Floridában, Miami környékén az elfogadott nyelv az a spanyol. Nem is igazán az angolt nyomják, hanem a spanyol. Hát igen. Az gyönyörű. Hát de mondjuk eredetileg az őslakosok nyelve ott spanyol volt, tehát hogy nem annyira ismerem az amerikai történelmet, de a Zorrót rengetegszer láttam, és ott mintha az rémlett volna, hogy bizony ott spanyol ajkú embereket kardoztat. Igen, én is baromi jól tudom a történet némelyik, vagy történelem némelyik részeit, amikor az Assassin's Creed játszódik, tehát... itt most annyit tudni kell, hogy valójában, hogyha akárhova mész, akármilyen boltba, akármilyen governmentbe, akármilyen hivatalba mész, ott biztos, hogy mindent ki tudsz tölteni, nem csak angolul, hanem spanyolul is. Úgyhogy tényleg itt a második nyelv a spanyol, ja. Figyelj, kezdjük az eléről. Hogy jött neked az, hogy te kimentél? Tehát, hogy nem tudom, mennyire személyes, mennyire nem személyes. Eskü alatt vagyok? Mert akkor úgy kell mondani, akkor nem hazudhatok, akkor eskü alatt. Hát képzeld azt, hogy stukker van a fejedhez szegezve. Igen, tehát 10 szem közt vagyunk csak most. Okay. Azért nem bánom elmondani, mert már elmondtam többször is. De egyébként tényleg nem akarom, hogy ez az egész most arra jöjjön ki, hogy én most azért jöttem ide, hogy engem nyomjatok, meg pusoljatok, meg reklámozzatok. De elmondom, ha kíváncsiak vagytok rá, én azért jöttem ki 2000 március 6-án, mert engem üldözött a rendőrség. Uh-huh. Aha, gondolom, jó hangzik. Gondolom, igen, ilyen, ha tippelhetek, akkor én egy-két podcastedet láttam, én ilyen, ilyen sikasztát, vagy egy-két videódat láttam. Egy-két podcastedet láttad, én mindenkinek mondok már podcastjeit. Podcastet akartam mondani, mert láttam egy podcastedet is. Egy-két videódat láttam, én az alapján azt mondanám, hogy két dologra tippelnék, vagy valamiféle szigorított gazdasági bűncselekmény, tehát ilyen sikasztás és el nem áfáztatott dolgok áfáztatása és Kolumbián keresztül történő utaztatása. Tehát valami ilyesmire tippelnék, vagy nem elhanyagolható mennyiségű kábítószer birtoklásáért, tehát így a kettő közül valamelyik. Hát, hogyha ha politikailag korrekt akarsz lenni, akkor ez így mind nem igaz. Én csak egyszerűen nem tudtam az emberek pénzét kezelni a tőzsdén, és egy csomó mindent elbuktam, de senkinek nem hoztam ki a pénzét, én csak elveszítettem. És elkezdtek engem fejlődni. Csak ott volt az asztalon! Ez figyelj, ott volt az asztal, hogy nem volt senki neve rajta. Csak Deák, figyelj, csak Deák Ferenc nevét láttam, ő meg már, ha jól tudom, nem él, úgyhogy. Csarni ezt így elmondta, tudod, és így, igen, én nem is izé, és hogy higgyétek el, és egy tada, egy kis szünet, csing-csing. $800 jöttem a zsebembe, és azt is kölcsönkértem valakitől, nem az enyém volt. Jó, igen, hát a többi az 3 milliárd forint volt, tudod, de dollárból csak 800. Na most euróba vittem. Nem ez a, ez a, ez a, ez a, ez a, op, bocs, csak leesett egy köteg. Akkor, hogy most egy kicsikét az állatok leessen, jó, hogyha viccetem. Tényleg azt akarjuk kitalálni, hogy mennyi olyan 65 millió mínuszt csináltam otthon. Az na, hát nem vagy egy jó üzletem, de egyébként szerintem idén évvégére nem lesz annyi pénz a környékemen. Egyébként azt szokták mondani, hogy kétféle ember van Amerikában, az egyik az, aki ki akart jönni, a másik meg, akinek ki kellett jönni. És figyelj, akkor azért elég szigorú volt ez a hogy hívják, nem? Tehát a zöld kártya, mit tudom én, hogy itt kellett neked valami levelet kérned, hogy valaki nem, figyelj, ismerős volt? Vagy... El kellett egy bizonyos időnek telni, mire elévültek a dolgok, tudod? De egyébként... Sodigna, már nem... úgy voltál vele, hogy megszoktad kint, és nem jössz vissza, vagy... Úgy jöttem ki, mint egy turista, és elfelejtettem hazamenni. Aha, de ezért téged ott nem toloncolhatnak haza, tehát nekem volt egy ismerősem, akit úgy lejárt, nem. Ugye a tehát illegálisan volt kint onnantól kezdve Amerikába, és vitték is utána két napra a börtönbe, aztán vissza haza. Én is ismerek itt olyan embereket, akik hülyeségeket beszélnek, egyébként nem ilyen egyszerű a dolog, meg nem ilyen, nem dobálják úgy ki az embereket, mert szükség van itt az illegálisokra. Az illegálisok körülbelül 12 millióan vannak itt, úgyhogy nagyon nagy pénzt hoznak, vinni hát keveset meg... visznek. Meg minden, mert hát nyilván egy illegális nem kap, mit tudom én, TB-t, meg nem kap egy halom járulékot, zsebbe kapja a lóvét, de nem? Az ilyen dél-amerikai emberek még, amikor mi kezdtük itt a feleségemmel, és ő terhes volt, és akkor még illegálisok voltunk, a feleségem is kapott ingyen szülést, kapott támogatást, még akár pénzt is lehetett kapni, mivel hogy a gyerek amerikai lesz, nem a szülőt segítik, hanem a gyereket. Ez még jó fegyország. Hallott, ki? Itthon összevertek volna mindenkit. Meg. Komolyan és automatikusan, mondom, ahogy a gyerek megszületik, automatikusan amerikai állam. Akkor azért lesz. Nem engednek ki terhesen. Hát ez az egyik ismerősünk meg akarta látogatni, nem tudom, New Jersey-be, vagy hol laknak a rokonai, de itt tudom, 200 ezer éve már. Tehát, hogy ők onnan jöttek Magyarországra haza, de a csaj is kín született, meg minden. És, vagy lehet, hogy ő nem született ki, nem tudom, már emlékszem rá. De a lényeg az, hogy... nagyon sokat éltek kín az Egyesült Államokban, minden is meg akarták látogatni a szüleiket, és elmentek, hogy vízumot kérjenek, és a csaj bementek, minden is, hogy leültették, jó napot, mit szeretnének, vízumot, önnek is, tudod, ránézett a csajra, akkor már látszott a pocakja, igen, hát akkor a viszontlátás volt, így gyakorlatilag elköszöntek tőle. De mert, azt, hogy... azt nem az amerikai állam csinálja, azt a repülőgép társaságok csinálják, mert nem akarnak két embert úgy utaztatni, hogy egy repülőjegyet vesznek. Ez mekkora genyóság! Jó, ez csak szivat, ez hülyeség. Mert valamelyikőtök el is hitte, hogy vagy kívül? Szerintem a legszínűleg simán bekajáltak. Én úgy ültem, hogy nem azért, tehát akkor minimum azt mondaná, hogy akkor két ilyet kell venni, akármennyire genyó, de azt nem, hogy viszontlátással, tehát valamilyen szinten érzem, hogy... Szerintem ez az Alex, ez borsodi lehet, azért ilyen gyenge egy kicsit, nem? Nagyon szeretlek már most, pedig még nem lehet ismerjük egymást. Ja, sikerült belopni magam a szívedben. Miskolc, ez van négy, igen. Hát ez a csaj. Búcsúzz el a YouTube karrierettől. Negatív reklám is reklám, tudod. Jó, na, de. És figyú, ki érkeztél, gondolom gagyibnál gagyib melókat elvállaltál, meg gondolom gagyibnál gagyib helyeken laktál, ahogy a bevándorlók élete zajlani szokott, és aztán most már akkor kinnéz 10 éve, most látom, hogy egy nagyon szép kis házba laksz, van szép kis garázs, amiben ott, mit tudom én, valamit szerelgettél, tehát hogy ilyen nagyon ilyen amerikai álom feelingje van annak, amit az ember így a kamerán keresztül lát, hogy ebből mi az, amit itt te is így élsz meg, hogy váó, ez bejött, és mennyire jó döntés volt, vagy ebből mi az, ami ilyen kirakadt dolog, hogy ami nyilván így van, de ez igazából nem számít. Tehát arra vagy kíváncsi, hogy mennyire játszom a fejemet a videóimba? Nem erre akartam, hanem hogy okay. Azt látom, hogy játszott, tehát azzal nincs, az nem volt kérdés. nem ezt akartam. Jó, nagyban azt, hogy... lehet is játszani, nem? Igen. Tehát, hogy mennyi az életnek az a része, amire azt mondod, hogy fú, ez de jó ez az Amerika, és melyik az, amire mi azt mondjuk, hogy hú, de jó ez az Amerika, de közben, amikor kín vagy, akkor már ez ilyen, mint amikor az osztrák... Hétköznapi. Igen, hétköznapi, mint amikor az osztrák, vagy a magyar meglepődik Ausztriába, hogy a boltban ingyen van a szupermarketben a kávé, tudod, és hogy nekik ez ilyen, hülye vagy, hát persze, hogy ingyen van, hát elköltök 500 eurót. Texasból, hogyha elmész a boltba, és nem kocsival vagy, akkor kapsz sört ingyen. Na, tehát, hogy igen, ugye... Ez most terjedt el, és tényleg ott van egy ilyen nagy láda, jég, és bele vannak rakva a sörök, és ott van, hogy... Srácok, megkérdezzem már meg, hogy az Isti volt már nektek a podcastben, mert most akkor be akarok neki szólni egyet, mert látom, itt van. Tala Isti, pont azt akartam mondani. A francba előttem voltál Isti, akkor nem tudom. De egyébként hagyd térjünk vissza erre az amerikai dologra, amikor én kijöttem, akkor én voltam én még itt Mike harcoló német katona is. Tehát elkezdeni mindennel elkezded azt csinálást. Azt jelentem, hogy Mike harcoló. Igen, Mike harcoló német katona is voltam itt, igen. Aha. Ez is egy vicc akart lenni, de úgy látom, ez fiatalok mondani, még. Ehhez ott kellett volna lenni Amerikába, hogy megértsed. Jó van. Nem, ehhez még fiatalok. Ehhez még én... Ja, oké. Okay. Egyébként... Leesett? Jó van akkor. Nem, na, a kábrének mondtam a beszólásra. Hagyj köszönjek el, mert... Vagy az internetemmel van valami, mert olyan lassan elér hozzátok, vagy pedig a titantuszotok ertőennyős. Nem, az a probléma, tudod, hogy nem tudom, hány születésű vagy? Most így én 1975-ös, én most voltam 39 éves szombaton, és én is csodálkozom rajta, hogy ekkora vein fejjel még ilyen embereknek videózok Magyarországon, akik még a 15-17-et se töltötték be. Egyébként ugye én egy 9-essel vagyok karcsúbb életévbe, de azt hiszem, hogy nagyon sok poént, amit te értesz, és én még értek, az például már marciék nem értik, és ezt most nem fikázásban mondom, hanem például nekem mondták a szüleim mondjuk ezt a máig harc, hogy mi voltam akasztott néger katona is, tudod? Hát ezt mindenki mondta, ezt vagy 100 000-szer hallottam. Egyébként azt veszem észre az én korommal, hogy ami az én gyerekkoromban az vicces volt, az most, mintha ment volna egy kört, és kezd megint bejönni, úgyhogy én már megint kezdek vicces lenni, mert az új gyerekeknek ugye az a felnőtt egy generáció most már megint vicces, tudod? De ez ilyen körbe önoltás volt valamilyen szinten, tehát... Igen. Éreztem némi öniróniát. Igen, tehát az olyan... Figyelj csak, ezt önbizalom nélkül, ti is tudjátok ezt a YouTube-ozást, nem, nem lehet. Nem lehet. Hát nézd rá Marcira. Nézd rá, Kamerire! Mert aztán én az vagyok, akinek annyi van, mint igen. Marci, egyébként most egész értelmes fejed lett ezzel az új frizurával. Azt kell, hogy mondjam, mi ember lett belőled. Végre ledobtad ezt az emo stílust, és komolyan nekem van egy tervem. Van egy tervem, amit most említek meg. Levágatod így... olyanra a hajadat. Várjál. Most megígértem 10 000 feliratkozónál, hogy levágatom a hajam. Nyilván 60 000-nél tartok, tehát nem történt meg. Na. Ellenben... Átvered a nézőidat. Igen, 100 000-nál mit ígérsz meg? Igen, 100 000-nél... Politikus vagy. Alex, tényleg jó politikus. 100 000-nél tényleg elmegyek, és levideózzuk azt, hogy levágatom. Tehát el fog menni Pestre, ti is ott lesztek. Nincs semmi, jaj, egész nap dolgozok. Tehát ilyen nincsen kameri, úgyhogy jössz velünk, és Ryan is hoz kamerát, mindenki hoz kamerát, és minden oldalra lesz fotó, de Alex levágatta a haját, úgyhogy... És ilyen izé... És utána rántottát csinál, bocsi. A hajból. Én adom, és így én annyi lesz vagyok. A videó, annyi lesz a videó, hogy levágja a haját, és akkor így ilyen egy perc, és így ott állunk így, ilyen zavartam mosolygó, hogy mi a francot keresünk, igen. Itt egy, és akkor egy fodrászat, ez jó ja, kontakt. Ráján gondolkodik, hogy mennék már takarítani a ketrecet, meg már pakolná a dobozokat, na jó. Ja. Most így gondolkodik globálisan, visszaadom. Tarni, és kimentél, gondolom akkor gagyibnál gagyib melókat el kellett vállalni. Voltál ugye német katona is, ugye? Igen, igen. Egyébként, hogy tudjátok, a legnagyobb meglepetés volt nekem, mert ugye én úgy jöttem ki, hogy azt se tudtam, hogy igen vagy nem angolul. Uh-huh. Mármint ne arra, hogy turbo, de mint turbo. Ha megérkezel Amerikába és Brooklynba próbálsz elhelyezkedni, ott Brooklynba annyi magyar zsidó van, hogy uh-huh. olyan könnyű munkát találni, hogy ha az egyik boltban nem beszélnek magyarul, a másikba biztos. Úgyhogy nagyon nagy a magyar közösség, úgyhogy nagyon egyszerűen ott lehet szerintem a legkönnyebben elkezdeni magyarként, angol tudás nélkül Brooklynba. Ez tök jó, ez annyira kimennék. Egy-két hely érdekel csak az Egyesült Államokba, de az egyik az Brooklyn. Nekem akkor a másik az Kalifornia. Csinálhatnánk egy versenyt, igen. Hogy melyik őtök jön ki engem meglátogatni a leghamarabb, de azt hiszem Ryan már nyert. Igen. Ryan nyert. Egyébként mennyi lenne a repjegy oda-vissza? Nem is néztem még soha $1000. Az húzós. Hát meg költőpénz, meg vízum, meg anyád, 500 000 forint. Hát igen. Minimum. Ja, hát Ryan itt van, Ryan, te most tudsz erről nyilatkozni. Ja, hát ugye én... Almáznál most. Nem almázok. Almáznál. Jó, és most megnéztem a Steamet, és good like forma egyezik. Amúgyha. Jó, hogy azt mondtok, hogy figyeljünk ide. Ja, Érdemény szerint egy formegyezés közben nem tudok. Hát itt nyomom az utolsó kanyart az Ausztrál nagyjelenszkéjét. Én csak hovozok. Csodálkoztam, hogy Kutlák miért nem beszél mostanában? Azt nem mondta, hogy nem beszélek. Hát amikor nem oltotok, akkor általában azért csak beszélek. Hát de egyfolytam oltunk. Hát ezért mondom. Vissza a lényegre. Tehát igen. Igen? Hát hogy ugye én beszéltem Csarnival. Hát, és hát ugye az, hogy megyek ki nyáron ki, és akkor azt beszéltük, hogy esetleg majd én ellátogatnék oda Floridába, és akkor tök jó lenne egy összefutni. Csak félek, hogy szügyön fog rúgni. Meg hogy kb. Semmi időd nem lesz, és ott fogod ilyen rabszolgatartásba, egy ilyen koszos betonpadlon fogtok aludni, a sarokban lesz egy vödör, az a WC. Egy lakókocsiban lakunk egy... az Árdiból, csak ide járok valakihez, megmutatok. Igen. Légy, hogy menjek már be videóra. Csak egy videó erejé. Igen, és igazából Brooklynnak arra a részére fogsz menni, ahol ilyen izékén kuplerályok vannak, és lúttáncolsz. Ezt is elképzeltem, hogy... Már nem Brooklynban lakok, hanem Floridában 11 éve, csak hogy... Igen, azt egyébként vágom. Ezt is elképzeltem, mert mondtad, hogy ott fogtok a koszos padlón. Tessék, itt a koszos padló, padlófűtés, márvány padló egyébként. De tessék, igen. Itt a koszos padló, itt egy vödör, ami kb. 26. tehát ilyen a 26. Benedek használt. Igen, ez a mi WC-nk, és akkor így hol? Nyomd meg azt a gombot. A jacuzzi mellett! És így megnyom... A szaunától jobbra! Ott vannak a kis kerti szerszámaim, igen, a kis kerti traktorom mellett, ha elmész, a hómarógép mellett, ott hátul, és akkor így. Na és aztán úgy döntöttél egyszer, csak sok lett New York, meg drága gondolom, mint az állat, nem? Nem, megszületett a kislányom, és tudtam, hogy nem fogjuk tudni ott olyan iskolába járatni, ahol fizetőiskolába, oda meg ilyen hogy hívják a public school, most mi? Ilyen, nem tud magyar. Ilyen önkormányzati suli, normál. Ilyen önkormányzati iskolában nem akarom oda beíratni Brooklynba, mert ott olyan figurák vannak, annyiféle nép van, meg annyiféle figurák, hogy én ott nem akarom a gyermekemet iskolába járatni, és ezért jött az ötlet, hogy mi leköltözünk. Egyébként szeptember 11-ét ott éltük meg még Brooklynba, és az egyik parkból mi teljesen átláttunk az egész. Durva lehetett. Igen. A kocsink, meg minden tiszta, mi ez a korom volt, meg minden, ahogy az égéstermék leszállt a kocsira, minden borzasztó. Kicsit lehet megijedtetek, nem? az is volt az egyik döntés, hogy onnan menjünk el egy olyan helyre, mert egy egészen pontosan mi Newport Richie-ben lakunk, érted, és nem valószínű, hogy egy terrorista ami azt fogja csinálni, pont, hogy irányítsuk Newport, a bombánkat Newport Richie-re, érted? Ez olyan, mint azt mondanád, hogy ez olyan, mintha azt mondanád, hogy jönnek az oroszok, azt lefoglalják Berzéket. Vagy Pomázt. Igen, hajdúságosan. Pomázt. Pomázt. Hogy Pomázt. Szóval is itt megtámadják Pomázon. Tudod, azért elég. Jó. Ja, Isti. Isti feltűnik a radaron. Jaj, de bunkó vagyok. Jaj. Nekem... Úgyhogy... Ezért költöztünk le ide Floridába, és itt már tényleg minden Hawaii Digi. Csak azért annyit mindenkinek tudni kell, hogy azért itt Amerikában sincs kolbászból a kerítés. Az a baj a legtöbb magyarral, aki kijön, és nagyon sokan sírva mentek haza, mert azt hiszik, amikor leszállnak a repülőtéren, és meglátnak egy 25 centest a reptéren, és nem hajolnak le értejük, azt mondják, tudjátok mit? Majd én összeszedem a dollárosokat a városba. Nem mondja. Nope. Nekem van ki Washingtonba ismerősöm, ő már... Hát hasonló ideje van kint, mint te, szerintem amerikai földön. És hát ha nem is napi szinten, de legalább heti egyszer szoktunk vele beszélgetni. És olyan furcsa, ő neki még ugye se a felesége, se a gyerekei nem beszél, senki nem beszél magyarul, és olyan tök jól átvette azt, hogy amerikai akcentussal beszéli a magyart, és egy csomó szót így elfelejt. És olyan irgatlan nagy, durva csavarásokat tud tolni a magyar mondatokba. Egyébként ezt, mondatokba. Csak közülvágok, de ezt rajtad is észrevettem, tehát hogy olyan furán rajtam. Mondod a szavakat, nem rajtad. Hát azért mondom, én csak alig vagyok ki, még úgymond ezért pólyás vagyok, bakker. Igen, egyébként szokták ezért fikázni a magyarokat, de ha kint élsz ennyi idő alatt, és ha te nem a szemetet szoktad kivinni, hanem a garbage-ot, akkor mindig az annyira beléd rögződik az a szó, amit használsz itt amerikailag, hogy egy idő után keresni kell hozzá a magyar megfelelőjét. Hát pláne most... azért, ne arra, pláne arra, azért, mert én soha nem úgy tanultam az angolt, én csak a tévéből, meg rádióból, ahogy hallottam, úgy tanultam meg az angolt, én nem úgy tanultam, hogy megtanultam hozzá a magyar megfelelőjét, hanem én azt tudtam, hogy a garbage az garbage, érted a szemét, és akkor tudom, hogy azt kell kivinni. De nem tanultam meg hozzá, hogy a garbage szemét. De most egyébként úgy nem lehet nyelvet tanulni, tehát az iskolai rendszer is egy baromság. Tehát senki ne így azt, hogy úgy lehet angolt tanulni, hogy garbage egyenlő szemét. Tehát így nem így tanultál meg magyarul, mikor a gyerek voltál, hogy szemét egyenlő valami. Tehát úgy fogod megtanulni, hogy először tudod, hogy mit mondasz, és majd utána átfordítod maximum magyarra. Igen, ez igen, ez olyan, mint az előbb, amikor azt mondtam, hogy tudjátok a pie chart! Utána átfordítottuk, hogy pite táblázat. Nincs is rá magyar megfelelő szó. Kördiagram. Igen, egyébként Ryan tudna erről beszélni, hogy lehet otthon angolt tanulni, meg minden. Mert én mindenkivel el tudok beszélgetni, de nekem a kiejtésem az annyira rossz, hogyha valaki rám köszön, én annyit mondok neki, hogy hello, már egyből megkérdezik tőlem, hogy te hová valósi vagy. Akkor beszélj, mint a British hello. It's tea time. Itt kint is annyi fajta akcentus van. Én még nagyon-nagyon a kezdőtipőben járok így az angol terén, mert nekem is csak úgy ragad rám az angol, ahogy én itt az utcán hallom, vagy bármiféle, vagy a játékokban, vagy bármi ilyesmiben. De konkrétan itt annyi fajta a nép van. Ezért beszélsz a nép. Hey, szabba! Sokat izé, mi az, mondd már, ami most Alex, te toltad vele irgalmatlan sokat, és nem a Far Cry, végig is vitted már, pre-orderbe megvetted, jó, mondjuk te mindent pre-orderbe veszel meg. Jó, szerintem most akarod hallgoztatni, hogy jól megy. Az a mese a Kula bácsi, meg ezek. South Park. Onnan tanultál meg angolul? South Parkból. Annyi fajta ember van, és ami a legfurább itt angol földön, hogy konkrétan mindenki a saját kis úgymond népéhez húz. Hogy például, ugye, hát most nem, ezt most nem rasztistaként mondom, vagy bármiféle ilyesmi, fekete a feketéhez, kínai a kínaihoz, lengyel a lengyelhez, és így mindenkinek megvan, aki saját réteg, akivel el van, és azokkal beszélgetnek angolul, vagy a saját nyelvén. És ezáltal nem egy össznyelv van itt kint, ami angol, hanem mondjuk az arab, az úgy beszél hozzád mondjuk angolul, hogy ezt az megérted. Brutális, de az brutális. Nem, megérted. Az oké, hogy megérted, de tehát én hallottam már arabot például magyarul is beszélni, megérted, de azért brutális, tehát azok a hát tekerések. Figyelj, itt, most nem rasszistaként mondom meg ilyenek, ez, figyelj, fekák csak, az ember, aki úgy beszélnek, kezd, hogy... Az az ember, ne, aki úgy kezdez egy mondatot, hogy nem rám, rasszista, az ne, rasszista. Nehogy azt mond rám, hogy én rasszista vagyok, mert én vagyok az az ember, aki kb. A világon mindenkit izé happy-n kezel meg. Jaj, de jó fej vagy, ameddig le nem köp. De tényleg. Igen, egyébként ez egy nagyon nem, ez Magyarországon nagyon nem egy tipikus ilyen hozzáállás. Egyébként én is ezt a részt erősítem. Tehát ezt a, én nem is értem, miért kell egymást utálni, na mindegy, igen. Ez a három. Igen. Egyébként mondtad, hogy ott mindenki összetart itt a saját fajtájával, meg minden. Itt ja. Amerikában annyira nem úgy van, hogy itt alig várja egy régebben kint lévő magyar, hogy egy újabb magyar kijöjjön, hogy végre le tudja húzni. Nem semmiért van itt New Yorkban egy olyan közmondás az amerikaiak között. Ha van egy magyar barátod, nem kell több ellenség. Igen, ezt és ez tényleg így van. Miért? Mert ez magyar ilyen. Itt kint mindenki leköpi a másikat. Én ezt saját magamon megtanultam. Irigyek, ha az egyiknek megdöglik a lova, az azt akarja, hogy a másiknak kettő dögöljön meg, érted? Így van. Ellentétben a lengyelek, azok nem ilyenek. De ha kimész is tök jól élsz Amerikában, mint például most a saját szemszögömből nézném, hogyha így történne, mert én nagyon szeretném ezt egyébként, hogy kimegyek és mit tudom én. Tehát most, hogyha én nem így gondolkodom, akkor attól függetlenül, hogy azok a másik magyarok, akiknek ugyanez sikerült, azok attól függetlenül tartanom kell ezt tőlük? Nehogy véletlenül szízi kontaktusba kerüljek még egy magyarral, aki majd lehúz, meg ilyesmi. Figyelj, csak előbb-utóbb meg tudod találni, hogy kivel lehet beszélni, meg kivel nem. Mert az hamar lejön, hogy kire tud számítani, meg kire nem. Azért az való egyébként tök gáz, hogy tehát, hogyha még jól élsz, meg minden is külföldön vagy, akkor még kint sem igazán tud a magyar másokkal meglenni. Sőt, egyébként nem is tudom, az Indexnek volt egy videó ilyen kint élő magyarokról, és talán ott mondta csávó, hogy ő tök jól el van mindenkivel, csak a magyarokkal nem. Igen, én is ezt érzem, hogyha minden én kimennék, szerintem velem is ugyanez lenne. Tehát én ezt az egészet nem szeretem, ami itt van egyébként, ezt a mentalitást, meg mindent. Egyébként az a borzasztó, hogy most láttam a Facebookon egy ilyen grafikont, amire valahogy lemérték, hogy melyik ország mennyire boldog. És akkor azon láttam, hogy a magyarok, mit tudom én, ilyen boldogságban ilyen 6%-ot érnek el, hogy mennyire be van magába mindenki fordulva. Igen. És akkor ilyen kritikás témánál szóba is került, hogy igen, ez a idézőjelben rakott neveltetésről van szó, hogy nekünk minden szar, minden rossz. Oké, elfogadtam. Igen. És kb. Ilyenek előznek minket, hogy Pakisztán, érted, meg ilyen, ahol polgárháború van meg. Tehát, hogy ahol kezek, lábak röpködnek egy laza szombat délután, érted? Figyelj, nyomhatjuk izi office-on, vagy agency-n, és akkor kettő WC-nél van, a harmadik jön felső szobában, és kettő ki berepül az asztalomra egy lábt. Igen, és akkor így. De most gondolj bele, tehát hogy sokszor ilyeneken sírunk, hogy érted, például volt, hogy a UPC-nek a DNS szerverét megtámadták, és nem volt egy napig internet, és no! Magyarország, hogy akasztanátok, és akkor ezek kommentek, érted, valahonnan kommentel, tehát nincs otthon internet, de valahonnan kommentel, tehát borzasztó nagy tragédia történt, gondolom mobilnete azért az volt, biztos, és így rohadjat, hogy akasztanátok, lógjon ki a beletek, a rák, egye ki a szíveteket, ti szemét, izék, hogy nincs, és az internet már kemény egy napja is, hogy nem tudom megnézni a kecskepornot, és hogy mi lesz velem, meg mit tudom én, és hogy így ilyeneken mérgelődnek az emberek, és akkor, hogy ember, van otthon villany, van mobiltelefonod, de tovább megyek. Színes víz van, kezed, van kezed, amivel be tudod... Van lakásod! Igen, tehát van kezed, amiben ezt be tudod írni? Van? Jó. Akkor most menj a tükör elé, nézd meg magadat, köble a tükröt, majd vágjad magad egy lepény hallal úgy pofán, hogy elterüljél a padlón, érted? Jó, páros lábban rúg szügyön magad, ja? Igen, páros lábban rúg szügyön magad. Tehát, hogy amikor a politikáról beszéltünk, akkor én pont erről beszéltem, hogy mi is sokszor a műsorok alatt csináljuk ezt, hogy elkezdünk valamin kiakadni, holott így mit idegeskedünk már ezen? Most tényleg ezen, hogy itt, jaj, Magyarország is menekülnek el a fiatalok, és hogy izé, haveret, én azon angottam múltkor, hogy jaj, hogy a 120 megás net az elége, vagy... Jó, legyen a 200, én vettem is egy 200, jaj, de akkor izé, hogyha Igen, és akkor hú, érted is, de még hogyha nem is ez lenne, mert sokaknak még ez sincs, de hogyha már tényleg annyi, hogy figyú, van kajád, éheztél már életedben tartósan, mert hogy Magyarországon ám vannak tényleg gyerekek, akik éheznek, nincs mit enniük, de nem úgy nincs mit enniük, hogy jaj, én utálom ezt a szar parizert, érted, hanem frankon nincs mit megenniük. Tehát kinyitja a hűtőt, ha van. Az éhez is fogalma néhány embereknél, tehát így, igen, haj, tehát már hogy... megint a párolt homár, mondom. Ez a tetves macskacápa, hogy utálom füstölve, igen, és nem értem. Igen, megint a... Aztán majd esik a persze, staki szószt, na persze, hagyjuk már. Már megint csípős leves hoztál. Itt éheztettek engem. Igen, szemetek. De nincsen már megint terül asztalkám, meg hűtőszekrényben ömlik ki a cucc, meg hurkamatyi. Hurkamatyi? Mi ez a hurkamatyi? Ti mit hívtok Alex a ti családatokban hurkamatyinak? A privát percek. Ez ilyen Miskolcon rengeteg, ugye, Miskolcon rengeteg faluban, Miskolcon rengeteg a disznóvágás. Én szerencsére nem nagyon voltam, mert én utálom az állatkínzást, vagyis hát... Ez nem kínzás, ez nem jó, kínzás. Jó, de ezt is volt, azért nem, én ezt nem szeretem ezt az egészet, de... De azért a csirkevágás, az jól jön. Jó, persze, nyilván, de én nem akarok ott lenni, tehát hogy így azért nagy genyó vagyok, tehát így amúgy simán megveszem a boltban. Olyan vagy, mint ahogy az Ezvan sorozataidat építed. Jaj, ezért ez nagyon genyó volt, Keveri. Ki kívánkozott. És már fingom is, miről akartam beszélni, köszönöm szépen. Arról, hogy mennyi hurkamatyi. Egyébként első Zsolcai vagyok, csak hogy tudjad, Alek. Na igen, hogy hurkamatyi, hogy tehát a hurkamatyi az a hurkanak a belseje. Hurkanak a belseje. De most próbáltam, hogy mert ugye bennem megvan a kép, bennem megvan az a kép, hogy ott van a kád, és benne van a hurkába töltendő cucc, és ugye egy félkézzel, kb. Kézkicsavaros mozdulattal paprikázzák a izét. A hurkamatyit. A hurkamatyit, közben megy a pálinka, mint az atom, de az brutális mennyiséggel, tehát egyszer voltam disznótoron, de csak a felé jutottam el, és... Mert sok volt a hurkamatyi, mi? Nem a hurkamatyi volt sok, hanem így... Az kevés volt, a pálinka volt. A pálinka volt, tehát soha nem tudta felszívni semmi a pálinkát, csak az agyam már a végén. Pontosabban a pálinka szívta fel az agyad. Olyan volt az agyam, mint egy ilyen... mint egy szivacs, tehát így meg tudtad volna nyomni, és ömlött volna belőle ki a pálinka. Na és ott a hurkamatyi az ami a kádban van, tehát amit paprikáznak, és tudod, az a rizses, májas dolog, ami a hurka gyakorlatilag csak bél nélkül. Köszönöm, hát, hurkamatyi. Én már elmettem legalább 10 éve hurkát, itt Amerikában nem nagyon divat ezt a hurkát enni. Angolföldön se. Hát mert mondjuk egészségtelen, mint a... Ó, a jó májas kurva. Ilyen májas, egy kis kenyérrel, rendes jó. Kenyérrel. Mustár. Tudod mustár. Milyen kenyér, amit így elvágsz, és így roppan, ugye az... Figyelj, itt kint csak tosz kenyér van. az a kocka alakú, ami a pirítósba befér? Igen, csak ez van itt kint, de vagy 800 verzióban. Viszont te, téged hogy kell hívni, ne haragudj. Csarni? Vagy Norbi? Vagy hogy hívni? Ahogy gondolod. Engem egyébként nem szoktak hívni, csak küldeni. Én azon gondolkodtam, hogy te már Amerikában mindig ki akartam próbálni. Van ilyen, hogy Pop-Tart. Biztos ismered, mert szarig van bele minden bolt, mert vannak amerikai ismerőseim. És az milyen? Tehát én azt annyira ki akartam próbálni mindig az is, mi a mert mindenki imádja, de Pop-Tarts. Pirítós sütőbe kell beletenni, és akkor ilyen... úgy lehet felmelegíteni, és akkor van mindenféle ízben. Az egy ilyen kémiai anyag összekevert akármicsoda, semmi egészséges dolog nincs benne. Ez nem, tudom, is számít. De finom. Ja, van benne kalória bőven, jó, feltuningol, ja. Olyan Szalai Istinek való az. De várjál, ez egy édes, ez ilyen édes cucca, hogy igen, ezt nézem. Tehát, mondom, igen. Nekem van az Austin nevű ismerősöm, ő Ohio-ban él, és ő eszi ezt folyton, igazából tök vékony, tehát akkor innen üzenném neki, hogy up yours! és hogy ő ezt a csokisat szokta enni, és a múltkor már mutatta is, így Skype-on dumáltunk is, így webkameren keresztül, hogy berakod a pirítósba, és akkor kész a pirítós, és kész! És én is, ez miféle varázslat ez? Hallod? Én is akarok ilyet! Amerikában nagy divatok ezek a készételek. Mi nagyon sok mi a neve ennek amúgy, Csarni? Pop-tarts. Megvan. Na nézzük. Hallod, Csarni, figyú, nem küldenél nekem egy dobozzal ilyet? Esküszöm, ez nem ilyen fandini-szerű, nem? Nem, ez úgy néz ki, mint valami ilyen Kellogg's Cornflakes megtöltve valami krém. Igen, alapból amit nem is tudtok, úgy mondanám nektek, hogy úgy képzeljétek el ezt az egészet, mint egy kocka alakú linzerkarika. Olyasmi tésztája van, mint a linzerkarikának, közé van törtve lekvár, vagy akármilyen ízű. De ezt csokróba csinálod? Téjes aljára a kenyérpirítóba beteszed, hogy felmelegítsed, de legtöbbször én hidegen szoktam menni a benzinkúton szoktam menni, hidegen szoktam menni. 99 centbe kerül, 2 darab van benne. Mert egyébként nem tudjátok, mert nyilván ezt magyarul, ugye ez a poptart nem divat, de maga a nyanket, amit mindenki ismer, annak a teste egy poptart. Aha, akkor ezt mondjuk nem vágtam. Csak olyan bénán nézett ki. Tehát én most itt próbálok néz, keresni azért van, Magyarországon. Mert a teste, a lábai meg a fején kívül egy ilyen poptart. Gyakori kérdések.hu. Hol lehet venni? Nem tudom, de nekem van hozzá receptem. Az nem jó. Britistore.hu. Gyerekek, lehet itthon kapni. Azt tudom, hogy lehet itthon kapni, csak mi nem vettem magam rá. 1600 forint. Hopp, semmi, nem kell küldeni. Meg is vettem. Egyébként van ott. Ez nem. Ez. TS aljára benézem. Nézd már meg, ez nekem nem tűnik eredetinek. Na TS aljára, akkor nézzük be. Nézd, én ezt találtam, a Britistore. Ja, és akkor a leírásba is, gyerekek, rakom ki az első értelmes dolog, amit mai napon ki tudok rakni. Hát ez nem... Ez nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki, mint az eredeti. Hát nem tudom, de igazából elég kevés lassítások mostanában, és ez nem ilyet az, ez tolnék rá. Ez nem az. Ez Cerbona. Ennek semmi köze a poptarchoz, ez csak... Csak Kaveri. Bocsi, csak itt egy doboz. Így néz ki. Na igen. Sikerült megtalálni, vagy keresek egyet? Én Magyarországon keresnék igazából, mert a poptarts.com-on fönt van egy. De ez is Kellogg's, tehát hogy ez valami, igen, ez valami ezek más. Igen, ezek ilyen Cerbona, hogy hívják ott, a műzli, vagy mi, a franc karikának hívják ezeket ott van. Hát mondom, nem a poptarts karina egy tartósított műzérkarikára, gondolj kocka alakba. Úristen! Mi van? Ezt a videónak a végét ne nézzétek, hallod, így tekergetve néztem, ezt csak azt látom, hogy a csávó sugárba tolja. Ja, Full képernyőre kirakom, mondom, nézem, de jó, hogy tolják, ugrok, sugár! Erről beszéltetek egyébként a podcast elején, hogy van ez a csávó, aki végig videózik, aztán egyszer csak beszólal, hogy na, ezt a videót nézzétek meg, nem? Jaj, szágom. Durván tolja az előtt, hát ez... szerintem még a tegnapi napot is kiállja. Én így néztem, hogy jaj, de jó poptart, én ilyen, nem is ettem, azt a csak, hogy... De mondjuk oda van írva a videóra, hogy vomit alert, de kifigyeli, tehát így... Nem azért járok YouTube-ra, hogy a nevét nézzem. Jézusom. De a gyerek már a hetediknél már dobja és hogy tartsa. Hogy tolja? Nagyon... Úristen! De ráadásul a sovány gyerek, hallod, a sovány gyerek az majdnem kétszer annyit tolt, és nem is hány. Ja, itt Amerikában nagyon menő ez a competitive eating, ez a versenyszerű evészet. Igen, ezt a bárján, nem British Mealtime, hanem... Várjál, az a... Ezt az Epic Mealtime óta tapasztaljuk, tehát az nagyon durva. Ott van Shoe Nice, és ő is keményen tolja. Én a múltkor egy fél kiló vajat akartam magába megenni, az is... Azt a challenge-et láttam. Hát mondjuk a vajnak alapból is van, hogyha magába eszed ilyen... Ilyen nem nyelem leérzése. Igen. Nem akar csúszni, jaj, nem csúszik. Pedig, azt gondolnád, hogy annyi zsír, hogy csúszik, az mégse. Mert rettentő rossz. Az a baj, nekem... Nem baj, hát na. Nekem azt mondták, hogy gyomorfekélyem van, és hogy egyem ezt. Amúgy nem volt semmi bajom. Hát mondom, jó, akkor ezek naponta a negyed kiló ilyen vaja, vagy negyed kilót, hogy vagyok, ilyen 250 grammosnak a negyedét. Hát mondom, jó van, oké, ez így jól fog tűnni, együnk ilyet. Hát én az első ilyen kocka után mondtam, hogy én inkább kiszakad a belem, de én ezt nem fogom megenni. Azon most még kb. A fahűtőben. itt nézegetem a kommenteket, és a csávó kommenteli, tehát így a display picture-ből kinézve eléggé is ilyen testesebb, hogy ugye a faszi a hatodik után hájt, és így oh, a hatodik után hájt, szánalom, tudod én? Van én nekem egy ismerősöm, úgy hívják, hogy Zsömi, és ő egy igazán nagy darab ember, és a múltkor mesélte nekem, hogy egyszer egy ilyen öreg néni hátba vágta a ridikujével, azt mondta, hogy na, neked is van mit enni. Jaj, de szar! Közben itt kaptam még poptárcos linkeket, de ez ugyanaz, tehát ez a kamu. Ez az a kamu poptárc. Keresek én neked egyet, hogy... Ez ilyen csokoládés töltött keksz igazából, de ez nem az. Én, amit most nekem küldtetek, ez nem az, igaz? Most várjál, hát, amiről küldtem egy videót, az eredeti poptárt. Amiben sugárba hánynak, köszi igen. Szépen, kiraktam leírásba egyébként. Jó, már nem kell viszont vacsoráznom. De ott van az elején a dobozok, ott vannak, tehát... Én most hazudnom kell, nem múltam egy 18... De várjál, most hazudnom kell, elmúltam 18, köszönöm. De miért? Mihez kell 18? De figyelj, így néz ki, amit én linkeltem. Szerintem eltévesztetted a shopot egyébként. Amúgy ebben a videóban hányat esznek meg, hogy rókáznak utána tőle? A srác 6 után elkezd rókázni, 6 után, hát azért... A másik meg 19-et tol. Ráadásul a másik a sovány gyerek, tehát nem tudom, hogy most pont akkor evett, mikor ezt így utána elkezdték, vagy... Ez az, amit te küldtél, nem Kavri? Amit én... Ne, ez nem én küldtem. Ráadásul ezek nem pirítva eszik, vagy ilyesmi, ezek csak úgy magába. Ez az, kell lók, csokolád és töltött keksz. Ez az? Nem. Ez sem az. Mindjárt küldök neked egy linket, megtaláltam, itt van a link, erre klikkelj rá. De Csarni, láttad? Erre klikkelj rá. Ez van, itt vannak az image-ek a poptartról, erre klikkelj rá. Aha, ez az. Hát amit te találtál, az nem ilyen. Ez nem. De várj, mert lehet ezeket dobozt átküldeni az egyes számomban. Egyébként valamelyikőtöknek van részvénye benne, hogy ennyire nyomjuk most itt ezt a poptarcot? Vagy? Nem, de én úgy rá izgultam erre most teljesen. Igen, én is, tehát én Isti tudna erről mesélni, ő megvette azt, amit az amerikaiak nagyon nyomnak, azt a olyan, mint a tejszí hab, csak sajt. Amit úgy kérdezik, hogy is szeretem. Az Istinek undorító. Nagyon jól megy, ő levegőbe repül, kosarazik, minden ő neki könnyű. Igen, én is láttam. Tehát, hogy... Srácok, azt vágjátok, hogy mi az, amit a Zombielandbe a csávó mindig keres? Az Winky. Twinkie. Az mi a búbánat? Az ilyen... Az ilyen sima süti, azt szerintem. Na, most semmi reklám. Nem. A Twinkie az egy nagyon, nagyon ősrégi sütemény, és a cég, a Little Debbie az ez éven szűnt meg, és egy pár hónapig nem is lehetett kapni, és úgy képzeljétek el, az a Twinkie az egy olyan dolog, mint otthon a Traubi szóda, az egy ilyen ősrégi, régóta csinálják. Aha. Egy ilyen, amikor kimész itt egy búcsúra, még csinálnak olajba sütött Twinkit is. Egyébként itt mindent sütnek olajba, még a fagyasztott kólát is sütnek itt olajba a búcsúton. És az a Twinkie, az egy olyan ősrégi sütemény itt, hogy egyszerűen... De te kóstoltad a Twinkit? Én nem annyira szeretem, mert mint az is... Most gondolj bele, milyen lehet az a sütemény, amit ha megveszel egy boltba, rá van írva... Ha mondjuk megveszed ma, és rá van írva, hogy a szavatossága jó 2042. március 6-áig, érted? Az milyen sütemény? Hát ez frankó, gondolom. Hát annyira természetesek az anyagok benne, hogy soha ja, nem. Persze, ja. Egyébként most nézem, én nézek egy polcot tele poptarttal, és így gondolkodom rajta, hogy azért kicsit el vagyunk maradva. Tehát nálam, amikor ugye mész a gabonapályák között is rá van írva, hogy nyerhetsz egy mit tudom én, nyerhetsz egy PlayStation 2-t, és tudod, így rá van írva, és akkor én pont itt nézem, hogy itt van írva, hogy you could instantly win a Kinect. Tehát így kicsit előrébb vannak szerintem, mint mi. Na de ez hol nyerhetsz egy Kinectet? Rá van írva a poptartos dobozra. Mint nálunk a gabonapehelyre az, hogy nyerhetsz egy PS2-t. Igen, ja, amivel aztán már senki nem játszik. Igen, tehát... A legtöbb magyar abban a hibába esik, hogy megpróbáljátok összehasonlítani Amerikát Magyarországgal. Azért 300 millió embert nem kell összehasonlítani 8 millióval. Persze, hogy itt minden jobban megy, itt nagyobb a fogyasztóközönség. Igen. Beigazadunk. Egyébként, hogyha Amerikában születtünk volna, és öreganyámnak áramszedője lenne, akkor ő lenne a villamos. Tehát, hogy alapvetően eléggé utálom az ilyen izékat, hogy ha ez lett volna, meg az lett volna, mert persze, most jó, ennyirővel, ha szirkirálynak születek, akkor meg ez lett volna, de hogyha ugyanez a műsorunk ugyanekkor a nézőszámmal Amerikában lenne, akkor mi ebből megélnénk az Egyesült Államokba? Azt tudom mondani, mert nekem van egy kis fogalmam arról, hogy ha a világszerte YouTube-ozol, hogy milyen, van nekem egy vírus videóm, aminek van körülbelül 5 millió nézettsége. Nem szabad, ugye, mint ti is tudjátok, nem szabad számokat mondani, semmit ugye a Google-nak a szerződésében nem lehet igazán számokkal mondani. Csak azt tudom mondani, ha világszerte videózol a magyar videózás szerint körülbelül azt mondja, hát körülbelül egy olyan 20-szor annyi pénzt tudsz csinálni. Azért azt említsük meg, hogy az amerikaiak kicsit más, tehát ott nem minden, tehát a nagyobb emberek ugye nem olyan partnershipet kaptak, mint ami látszik, meg ami, mint aki elmondja. Tehát amikor a fix CPM-ről van szó, ami mondjuk fixen $3 ezrenként, ami mondjuk 10 milliós nézettségből több tízezer dollár amondta, arról nyilván senki nem beszél, tehát senki nem fogja elmondani. Az biztos vagyok benne, hogy az én partnerségem meg a tiétek is teljesen más, mert itt Amerikában, ahogy megnyitott, azonnal teljes jogú partner lehet, mivel hogy Amerika benne van a partner kapcsolatban, ti otthon csak egy külföldi országon keresztül tudtok feliratkozni, aki benne van a partner kapcsolatban. Ami én azt jelenti, mondom, hogy Csarninak saját partner cége van, gyerekek. Nem viccelek, tényleg. Igaz? Úgy vigyázzatok! Igaz, Csarni? Saját partner cége van? Hát de nyithatnál, nem? Na, igen, tudnék, de nem... Nissan egyet, gyerek! Na, ne csináljátok már feszültséget. Igen, van a Machinima és az esküdtelenség a Csarnimia. Csarni média. Így is mannyian mondták, hogy nyissak magamnak egy csarborétumot. Kreffer, mit teszik a podcast közben? Mindjárt mondom, ne segítsél, az előbb nézte meg a Facebook oldalát. Ez mi akar lenni? A répatorta. Ha jól emlékszem. Ha, mert ez úgy néz ki, mint egy palacsinta lent, de itt fent már nem. Mármint most így elképzelem, hogy így legugolsz a monitorod előtt, meg fölállsz? Tehát, hogy nem így... azt, hanem a képen van egy a kezében, meg van egy az asztalon, és az asztalon lévő az úgy néz ki, mint egy palacsinta, de a kezében lévő már nem. Mondjuk ennek több oka lehet. Egyébként emlékeztek a régi gyerekkori viccekre, amikor a nyuszika megy a sajtortát enni, meg a répatortát, meg ezeket, azok mind itt lehet kapni sajtortát, meg répatortát, ja. Jó, mondjuk itthon is nálunk, tehát ez nem annyira izé, ennyire nem Balkán, tehát 10 év alatt még azért van áram nálunk is, meg répa, tehát hogy ez ennyire nem rossz a helyzet. Amik ilyen nagyon spécik, például amikor Hollandiában én nagyon megszerettem ezt a waffle-t, az csak kint lehet, illetve csak kint lehetett, most már Magyarországon is lehet kapni. Az egy olyan borzasztó finom ilyen édesség, hogy amikor jöttem haza a repülővel, akkor túlsúlyat kellett fizetnem, mert egy fél bőröny ilyen waffle-t hoztam haza. A waffle csempész kávéli. De a körülbelül, és így néztek Amsterdamba a repülőtéren, hogy ez mi, tudod, így néz rám a csaj, és akkor így kérdez, hogy hát ez, és mondtam, hogy hát ez waffle, röhögött, és ez ennyire ízlik? Igen, és hova repülsz? Magyarországról ott nem lehet kapni? Hát mondom, hogy nem tudok róla. És akkor így jó utat kívánt, röhögött. Hát a waffle az a mi magyarul? Gofri. Gofri, de ennek semmi köze a gofrihoz igazából. Igen, csak hogy tehát ugyanolyan shape-je van, tehát én is rákerestem a waffle-re. Na figyelted az angolt, a shape-jére. Ugyanolyan! Borsod megyei, bazd meg megyei. Egy pillanat kikelem a toiletre, mert mindjárt beszállom. Egyébként nekem is ez a problémám, hogy tehát itt például van egy Skype-om, de csak arra használom, hogy angolokkal beszélgessek, és egyébként én azt teljesen át tudom érezni, mikor valamit ki akarsz mondani magyarul, de tudod, hogy angolul sokkal könnyebb, és tehát rögtön eszedbe jutott angolul, hogy mit akarsz mondani, de magyarul nem. És ilyenkor jön ide a shape, tehát ilyen meg a pie chart. Tehát, hogy... Igen. Egy, egyébként nekem ez a problémám, mert nekem én két nyelv között vagyok, én már magyarul majdnem elfelejtettem, de angolul még nem tanultam meg. Az mondjuk azért elég extrém. Amikor ez teljesedik, végkifejletbe megy át, és elfelejtett teljesen a magyart, és így angolul meg még nem tanultam meg, és akkor ilyen... Igen, I would like a shirt. I would like a shirt. A legjobb az, amikor tudod, ide jönnek, kint vannak a magyarok már két hete, ugye megtanultak egy-két szót, az egyik az, hogy decit, amikor az csak ennyi, érted, decit, azt is csak onnan tudják, mert a kocsmában mindig egy decit kértek. Igen, kerülben. A másik meg az, hogy megtanulják, hogy how much, tudod, hogy mennyibe kerül, és akkor bemegy az édességboltba, és akkor azt mondja, how much szaloncukor, mert a szaloncukrot már nem bírta megtanulni, how much szaloncukor. Azért de van, aki azért... Idézőjelben rakva, csúnyán, ha, bocsánat, ebben most akkor is beszólt, mert ez most írdatlanul itt van. Okay. Édesanyám annyit tud angolul, hogy kicsön. Ez telibe. Az én angolom az, az mert angol alatt szint alatt van egy nagyon picivel, mert ugye ezen az ISOL tucon E3-as kategóriában vagyok, tehát még az ugye a level 1 alatt vagyok egy picivel. Szóval ezt még magamra tudom még én is venni elég masszívan, úgyhogy köszi szépen! Nem, én azon gondolkodtam így közben, hogy ha nagyon interaktív már a néni, akkor nem azt mondja, hogy iszi, hogy how much szaloncukor, hanem hogy tehát így kapcsol, és how much candy! Candy! Mert ugye a gyereksóban mindig candy a cukorka, úgyhogy... Na figyeljetek, viszont 2 óra 12 perc, ez... Ehhez még egy másodperc, ahogy szövök hozzá. Rendszeresen úgy vannak az órarendeimben az óráim, hogy angol után mindig egy német óraim, és ez fordítva is így van. Angolul meg kellett kérdeznem, hogy azt hiszem, hogy tudok eljutni a busz végállomásra. És ezt angolul kérdezni, és akkor elkezdem, hogy how can I GE, jött a német GE szó, to busz végállomás, és összeadtam három nyelvből egy mondatot. Egyébként ez rohadt komikus, mert hogyha láttátok azt a videót, hogy az a három kismalac elmondva magyar, német és angolul, tehát ez a már nem azt mondtam, hogy ez a complete disaster, tehát az a lényeg, hogy... A Baz megyeit, figyeled a Baz megyeit? Jaj, de rossz. Baz megyei. Hogy te tényleg ilyen kismalac döidő, tehát ilyen... és tényleg így össze van mixálva három nyelv, keressetek rá, hogy... Oly basszus, adok is egy linket, mert ezt érdemes megnézni, mert rohadt vicces, és jól van megcsinálva, tehát nem ilyen gagyi. Közben én is adtam egy linket erről a nyelvtanulásom, ugye erről jutott eszembe egy... Itt van, de malac ez and the wolf! Egy indiai fickó Skype interjúja, állásinterjúja, hát ha még vicceset láttatok, annyira édi a pofa egyébként, tehát hogy annyi, hogy megölelgettem volna, tehát hogy nagyon szimpi amúgy, de hát hogy én egyébként én is kb. Ennyire beszélek angolul, tehát ő még nyomja, még jobban nyomja nálam. És Alexnak a linkjét. Viszont srácok, elment az idő nagyon, sajnos be kell zárni a mai, be kell rekeszteni a mai adást. Hey, itt még csak délután 3 óra van. Jó, ott még csak délután, itt van 3-4-9. Itt 3-4-8, eléggé international kis beszélgetés volt az itt. Oh yeah, és nagyon köszi, hogy itt voltatok, és hát akkor legközelebb is találkozunk, majd legközelebb is beszélgetünk, és Csarnit is szerintem meghívjuk, mert olyan túl sokat nem hagytuk beszélni, tehát így gyakorlatilag lehúrogtuk, meg mit tudom én, viszont a következő adásban akkor még szerintem ezt a témát kicsit gyűrködhetjük, mert ebben még van, én úgy érzem, hogy még ebbe a milyen kultúra, mit lehet ott kapni, amit itt nem, itt mit lehet, amit ott nem, jó, mondjuk olyan semmi, de hogy maximum gulyásleves, de azt is lehet. Tehát, hogy szerintem igen, erről még beszélgetni fogunk, úgyhogy kösz, hogy itt voltatok a vendégeknek is, és nektek is kedves YouTube nézők, podcast rajongók és trollok, akik hogy nézegettem a chatfalat, úgyhogy szevasztok, és lagmentes, szebb jövőt nektek. Vélekem, hogy kinyögte. Gratulálok!